أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبرز حمد ربي مزور المبطل محمد الله تنبطنا وتقفونا وتقفونا. Allah'tan korkun ki Allah da bizi ondan en çok korkanların ve hepsinin en hürmetli olanlarını istiyorsan yapsın. Çünkü Allah da buyuruyor ki اِنَّمَا اَتْقَاكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اَكَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah'ın yanında en hürmetli olanları ve en çok korkanlar. Ve bundan sonra istiyorduk ki evvelde sizin yani şartları mühendisleri ne olacak da sizin neden sebep edeceğiz? Ne olduğunu ben de varız Allah'ın. Biz yani her bir söhbeti başlayanda, her bir mevzuda danışanda o kısmı ki bizdə deyilir, o kısmını ilə icazə istəyirəm sizdən və Müşid Erkan qardaşımız o kısmı ilə ki bir başlayıdır, inşallah o kısmını irayə eləsin və sizdən yazdır. Allahümme salli alə Muhammed və alə Muhammed. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيما سيد المرسلين أعني أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي المرتضى عليه السلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها وعلى الحسن والحسين وستة المعصومين من ظلم الحسين عليهم السلام سيما بقية الله في الأرضين أجرًا له الدار كرمه الشريف ورعنة الله على أعدائه الأجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قول. يعني نعم بشيء بزن صحبت من باش جزر برامون أساسي بها تقول لك لأن حديثتردن باش قصاد موضوع قدر أبنان ذات شيء دائما بالميز قرآن بالميز شيء قرآن bizim istilah dediğimiz esas ne değil hadiste? Her bir şeyler değil mi? Sosan da var. Yani istilah dediğimiz esas hadisler çünkü hadis kitaplarımızın ekser hissesi uzak mı? Siz buna uygun gelmez. Ama Kur'an inşallah her ikimiz de eğilir. Hem sizde hem bizde şey eğilir. Kur'an'dan nasıl Kur'an yok? Yani demek istiyorum ki müstahidimiz de olduğu için yani bizim aramızda ortak olan Kur'an olduğu için teşvik edelim ki esas Kur'an'a saplanan. Ve bunu bilmek istiyorum yani ki Kur'an'a saplanandan sonra da yani Kur'an'daki başa düşmeyen tarzı var. Yani ki bu. Kur'an'ı da başa düşmüyorlar yani ki ben bilmek istiyorum ki siz bile başa düşmüş Kur'an. Yani kırda yani kısa olsa daha yakın. Kanka yani. Genç eden. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kur'an Kur'an peygamberi ki dünyasında terk edersen hakkında Bedav zamanında böylece ilmi yasaları konfesyonu sakarlı kitaplarla ve istatiydi. Kur'an ve Ahl-ı Beyt yani Kur'an'ı hakkıdırın biz Ahl-ı Beyt'ten getirdik. Ve Kur'an'ı mesela rey tefsir rey ile Kur'an'ı tefsir bizde yok. Amma əqli məsələlərin eybi yoxdur. Bir var öz fikrimin nə olur, bir var ki, normal bütün insanların əqli məsələnin dərkəri normal bir şeydir. Bu ayrı bir şey. Bir də ki, siz yəni Qur'anı fəqət Əhl-i Beytin buyuruyor. Bütün Əhl-i Beyt Peyğəmbər özü buyuruyor, mən ki, əmanət buyurum. Qur'an da Əhl-i Beyt. Yəni bunlar bir-birinin tamam dünyadır. Hətta İslam Peyğəmbər buyuruyor, bu iki bir-birindən ayrılmaz bir şeylərdir. Bizim yani Kur'an'ın tefsiri bizim alimlerimiz gibi bir evden edilir. Fakat Ahl-ı Beyt'in yazımda edilir. Sağ olun. İnşallah'ın nazarıyla bir şey olsanız. Bu Allah Subhanahu Teala'nın Kur'an şerhler bir şey değil. İntikosun da söyleyeyim. Fatma da söyleyeyim. Bu arada yani Şafir'in mezhebinin bir tutun etkili. Allah Subhanahu Teala'nın sıfatlarına ne de yanaşır. Hansa sıfatlarına kabul etkili. Ne istiyorum, ben kardeşim Salman Bey'e alabilirim. Neye göre değil kardeşim deyip, çünkü Ahl-ı Sünnet hani, bu icmadır. İcmadır ki, Ahl-ı Sünnet Kur'an'daki məhz Allah'ın əsr və sifatları, isim və sifatları mövzusundaki olan ayələri, həmçinin hədisləri də necə gəlib elə götürür. ne məna verir, ne mənasını nəyəsə oxşadır, ne onu misal çəkir ki, belə ola bilər və yaxud da onu inkar edir. Yəni, təsbihsiz, təşbihsiz, təmsilsiz və tətilsiz. Bu dörd şeydir. Yəni, gəlib ki, falan şey demirik ki, belə ola bilər, yox, bu bunu oxşayır. Oxşasa bunu da demir, onda bu nəyəsə oxşadır, olmaz oxşatmaq. Yox, belə deyil, tamam məcazı mənada demirik. Necə gəlir? Elə də götürürük. Əgər ona Allah və Rasulü özü müəyyən bir mənada vermiyorsan. Maalesef belə hadislərin hamısında yani konkret görsəndir. Deyil ki, o... Sizin yani, mötözü mərkün üçün arasıdır. O da yəni sizin buyurduğunuzdan belə çıxır ki, Ali İmran suresinin 7. ayəsi, 7. ayəsində ki, mütəşabih və müxtəmat ayələr var. Siz hər ikisini eyni Mən sözü ki, mühkəm ayələr, hamısı o ayələr kansı ki, onun fikrini, onun mənasını, Fıratın olmuyor, açıq aydın görsəniz. Mütəşəbbür odur ki, yəni bunun mənasını ancaq orada elə ayan özünə deyildiyi kimi qəlbində xəstəlik yoluna fıratmağa çalışır. Amma biz, orada ne deyir ayələrdə? İman edənlər, daha doğrusu elm sahibdir, o qül əlbət. Onlar da deyirlər ki, biz buna iman edirik, nə oxşadırıq, nə misal çəkirik, nə inkar edirik. Nə heç bir şey eləmirik. Dostum olaraq olduğu kimi iman edirik. Çünki bunun təvirini, təfsirini Allahdan aşırı çindir. Sadəcə biz olduğu kimi götürürük. Heç bir təfsir, yəni oxşatmaq, misal çəkmək və inkar etmək eləmədən. Onda sizin sözünüzdən belə çıxdı ki, bu bir səfərəfə getirəm. Sizin sözünüzdən belə çıxdı ki, mütəşabih ayələr, yəni bizdə belədir ki, mütəşabih ayələri, mühkəmat ayələr atır. Qur'an, bilirsiniz də Qur'anın adlarından biri də nurdur. Nurda, kində sıra yanır, hər bir şey görsənir, açıq aydın görsənir. Əgər birdən qaranlıq olsaydı və sıra yanmasaydı, biz burada heç nəyi görməzdik. Əgər Allah Qur'anı nur adlandırırsa, Allah Qur'anı nur adlandırırsa, burada elə bir şey olmamalıdır ki, görsənir. Nur. Əgər nə olursa, burada elə bir şey yox olmamalıdır ki, görsənməsin. Yəni, elə məsələlər var ki, qurmaq deyil məsələlər. Məsələn, bax ki, cənnətinin cənnəmi bəsbi ilə əlaqəli məsələlər. Təbii ki, məsələlər bunun üçün qeyb olur ki, bu məsələdə Quranla sünnədə nə gəlir, biz onu baxırıq. Özümüzdən əqlən. Məsələn, deyədilər ki, bu belə olsa cənnətdə yaxşıdır, cənnəmdə bu olsa yox, çünki deyilsin. Hatta insan məsələn, öz içindəki ruhu, keyfiyyətini bilirsin, öz içindəki ruhu. Keyfiyyətini necəliyir? Cərrətdir və səlam. Müzəyən ki, deyil, bizim üçün deyil. Qeyb olduğuna qora, siz iman edirik ki, ruh var və keyfiyyətindən danışmaq. Yaxın, bu ki, qeybidir, ayə qabağımızda deyil. Mütəşabih ayəni, əgər. Olduğu kimi başa düşsək, muhkəmat onun əsli ziddirədir. Ki, Quranda ziddiyyət yoxdur. Məsəl üçün, Quranda ki, sizin bütün əhadisinizdə gəlir ki, Allah qiyamətdə bizim kimi görsənəcək, hətta yanaşı oturacaq bizimlə. Sizin kitablarda. Sizin kitablar hədisin orada məzlisindədir. Siz Buxarda kəlti deyirsinizsə, bizim kimi görsənəcək özü yoxdur. Orada əgər görsənəcək, nədir görsənəcək? Yaxşı, görsənəcək məsələsində aşkar. Amma bizim kimi görsənəcək, artıq yəni orada hədisin zikrini verilmək lazım. Mən niyə girdim bu hədisə? Ona görə girdim bu hədisə ki, bizim söhbətimiz Allaha aiddir. Allahdan biz əvvəlcədən danışmışıq. Bütün məsələlərin hamısını, qıran məsələlər saxlayıb daxil oluram. Allah söhbətinə, tovhid məsələsinə, birbaşa Allahın özünə. Ki Allah görsənəcək, görsənməyəcək, görsənəcək nədir görsənəcək, görsənməyəcək nədir görsənəcək, əgər görsənəcəksə hamısı görəcək, ya yarısı görəcək, nədir olacaq? Bu dəstin içəri etmək. Qardaş dedi, misal çəkmədi. Mən istəyirdim ki, o mütəşabih və mühkəmət ayələrdən bir də mütəşabih ayə desin, dedim ki, bu mühkəm ayə, bu mütəşabih ayə ziddir. Buyur. Yəni, mənim üçün Yadırlar soğuğa idi. Ay, sizin əllərinizi qarşıq. Bu tələbin ayı neysə kəmitsiz bir şey. Burada bir mühkəmət var. Əgər sən bunu necə vədəm Ne dediniz? Ama öz sözünüzden. Ne dediniz var ki? Heç nə təşbih eləməzəm. Qəbul edin bu məsələni. Və neysə kəmisliyi şey. Yaxud və ləm yəkul ləhu kufuvan əhədə. Yaxud da Allahu sənə dairəsində bunları mənə Kardeş getirir ki, bu ayəni, onun bənzəri ismi yoxdur. Bu heçdir, bayan əlində nə edir? Burada Allah sana ləhdilədir. Təşbihi inşallah. Bizdə inşallah. Bu ayət Allah'ın Allah'ın baxdır. Baxmadın bir dəqiqə, Allah inşallah edilir onu. Bir dəqiqə, Allah'ın bənzəri ismi yoxdur. Mənə. Yəni onun bənzəri ismi yoxdur. Allah əvzən danışır. Sonra bir mənim həm görürəm, həm işinə. Həm əlimiz də var, həm görürük, həm də işinə. Kardeş. İkinci də Allah görməyi, eşitməyi bizim öz səviyyəmizdə başa salır. Uşağa, məsələn, ata, təzə bir dil atan uşağa, onun öz səviyyəsində bəzi şeylər başa sala bilər. Durub, böyük bir şeylə. Bir de ki, üzr istəyəm, bir qardaşda üzr istəyəm, yəni mən xəbər vaxtıyım, yəni sizin xəbər gəlmək. Mən bir sözüm var, yəni ki, sizin aləminizdə, yəni Şeyhül Əkbər Timiyyə, Əlbani, Şeyhül Dəməşqi Əlbani, yəni onu tək falan, mən də var onlar. Ərəbçidir. Yəni, haralanmınızda da o var. Bir de İbn-i Baz. İbn-i Baz böyük bir alimlərdən, mədinənin böyük alimlərdən. Şeyh Qeyyum. Yəni, bu şəxsiyyətlər, yəni... Qeyyum. Qeyyum. Qeyyum Allah'ın. Hə, indi Qeyyum olsun. Onların fətvalarında bir yerdə də mən gətirdim onu, rəqi göstərdim, ərəb ilmədir. Deyir ki, mən Allah Taalanı İbn-i Teymiyyə. Əlbani Dəməşqiyi, Şeyh Əlbani Dəməşqiyi gəldi ki, mən Allahı yuxuda gördüm. Deyirlər ki, təsdir elə, Allahın mən necə gördüm, nətər idi. Deyir, ayağında qızılı şapşap, nəyləyənlər ayağında. Saqqalından brilliantlar açılır. Yəni, öndə, vücudu, belə filan, Allah bir-bir... Bəli, bəli. Mən üzr istəyirəm. Onunla bax, yəqin ki, onunla bax, bir dənə bir söz bayaqlar qardaşlar dedi. Bir dənə biri vardı, biri yoxdur, yazsaydı, apşəl nəzəsdə olardı. Onda İbn-i Teymiyyənin üzərindən yazmaq lazımdır bir başa. Çünki vəhabiyyətin... Mən bir dənə... Vəhabiyyətin birinci istinadı İbn-i Teymiyyə. Mən bir dənə xahiş edirəm, bir dənə, qardaşlar. Başladınız, qardaş da sual verdi ki, siz isim və sifətlər, əsma və sifətləri necə başa düşürsünüz? Siz kənərdən başqa bir sual verdiniz, Allah səhəni görməyə. Təzən görməyinə keçdiniz ələ, əldən də keçdiniz indi başqa bir məsələ. Belə getsəniz, ümumiyyə xahiş edin, sözümü kəsməyin də xahiş edin. Çox istəyirəm, bir dəqiqə bəzədən demişdik ki, əsma və sifətlər, bu birbaşa Allahın özündən söhbət edir. Mən sözümü nəyə gətirəm? Əgər Allahın əlindən söhbət edirsə, Allahın görünməsindən söhbət edir ki, bunun əli var ya, yoxdur. Elə həmən bəz. Elə ümumiyyə Ya o ya bilinçli, tersiz deyin, onu yanına götürmüş olur. Ben o bilinçli, kardeş. Sen sözlü verin bu tabi. Ya da Allah'ın bir tel kolay. Tamam, kış anladı da. Allah'ın eli sizin elinizin üzerindedir. İki tane, üç tane. Kardeşler de bunu benim işte. Bunu teşbihsiz başlıyor. Kardeşler bilir ki... Ya oku bir tane başlıyor. Kardeşler bilir ki, Arap dilinde ben araştırdım, bilir ki, Arap dilinde üstünde, üzerinden ifade etmek için bir de iki tane söz var kanka. Adətən, zahirən, iki mənsini götürülür. Hərf ucə, alə və fauqa. Düzü yoxdur. Və bu iki mənsini adətən eyni mənanı verirsə də, konkret olaraq bəzi insanlar, məsəlçün, ərəb ilə bilənlər, yəni bilənlər deyəndə ki, İbn-i Manzur ibn-i Sakit'in diyen onları. Onlar arasında en fethler de belirliyorlar. Ala, bak böyle bu cür. Üzerinde. Bu kitap, bu kitabın üzerinde. Fauka, abele de olabilir. Burası da var. Abele bir yana kadar denmiş. Üzerindedir. Abele'si de var. İkincisi, Allah'ın siz değilsiniz ki bu ikisi değil. Kardeş bayanlar dedi, sadece olarak siz onun sözündeki nefi ispat meselesinde bazı yani karşılık oldu orada. Daha doğrusu anlaşılmazlık oldu. Ne tabi? Evvel de Allah ayetin bir müstesinde, yani ayet tabi ki de hansı ayetten. Hansı ki mühkem ayet değil size ama. Neyse kendisi her şeyi ve hızlı sana yapması. Birincisi Allah da diyor ki, hiçbir şey onun mülkünde olabilmez. Erfi tercümde. Ve o diyor ki, o eşitlendir ve görendir. Şimdi gelin böyle bakalım. Dünyada bir mümkün bazı haber olan biliyor ki, arının gözü var. Bir göz, arı görür. Gözü yoksa yok. Arının gözünü kuruluşun görebilirsin dedi. Ona fasetli göz deyirler. Zoologi, biyoloji yerinde. Bir tane gözlü, o da adi bir gözlü. Yani binlerce, yüzlerce belki göz dişleri var onun içinde. Ve her bir göz, o göz dişlerin biri. Müeyyen bir hissini görür. O hırsı müeyyen hissini görür. Ve akılda onlar birleşirler, beyninde vahid bir tesbir emele getirirler. Her neyi bilirler. Yani o artık orada, hemin tesbir orada emele gelir. Çünkü ağrının görmesi bir türlü. Başka heyvanların görmesi tamam başka türlü. Karışık yere karışıklar var ki onlar görürler. Ama onların görme organları, lanet organlarıyla bile bulunandır. Yani heyvanların arasında görme organlarının muhtelif olması malum olan şeydir. Bizim de gözümüz var. Ama ağrının gözü kim değil ki? Faktı bizde. Veyahut bizim de gözümüz var. Ama başka heyvanların gözünü okşamak için. Bizim de elimiz var. Siz de bilirsiniz ki bizim elimiz meymunun elinin emeli başka eğrisinedir. Ayak, göz, ürek, ciğerler, başka bütün organlar. Hamısı eyni adlanır, görme organı, eşitme organı, deri veya örtülük, ayak, veya el, veya baş. Bunlar hamısı eyni adlanır bütün mehlukatın arasında. Hərəsinin müxtəlif cürdür, müxtəlif kuruluşa malikdir. Yaxşı. Əgər Allahın mehlukatının arasında eyni adlanan bir üz bu qədər müxtəlifliyə sahibdirsə, mesela mehlukla qalibin arasında eyni adlanan bir üzü müxtəlif ola bilməz. Böyle müxtəlifi minbəbül əvlə, ərəblə belə deyirlər. Ondan da qədər müxtəlifliyi var burada. Və həmçin o ayəti siz deyirsiniz, 11-ci səhsə, leyki təmiz edir şey, bu özü dəlildir ki, Allah sanır müəyyən sifətləri var ki, həmin sifətlərdə adlar eyni ola bilər. Amma misr sözünün mənası nədir? Misr, yəni ki, müəyyən şey onun mislində deyil. Yəni bu demək ki, bu var, buna oxşayır, adı nədir, amma bunun mislində deyil. Yani Allah da görür. Ama sizin gördüğünüz kimi yok. Allah da göz etsiler. Orada iki metre sözü var. Biri harfi derle, biri harfi derle. Biri sözle. Leyte ke mislihi. Leyte mislu mislihi. Kaf mislidir. Kaf özü mislidir. Yok üzüldüm. Kaf harfi derdi. Mənası mislidir. Sevgir onu itme. Leyte mislu mislihi. Mislu mislihi. Her ne teşbih var, teşbihi yok değil. Neden? Ayağın en azı değil. Onun müslümde olan bir müslümde olan hisne yoktur. Leyse mislu mislihi. Dedin, ona yani her ne teşbih getirsin o mislinde değil. Melun yani teşbih yok değil. Ümumi. Şimdi bazılar gramat zalimler cüzdü değiller kafa orada zaide değil. Ama ne kadar zaide olsa Təkidi neyiniz? Getirir Quranda zahid hərf belənədi, nöqtə belənədi. Artıq bir şey yoxdur. Sizin dediyiniz, bir şey dediyiniz, bir şey öyle mi? Yox, siz sadəcə olaraq ayəni dolandırırsınız, ayəni dolandırırsınız və başqa səmtlərə yönəldirsiniz. Amma belə görsənir ki, məntiqə uyğundur, heç bir məntiqə uyğundur. Ayənin burada heç bir zəhaliyyəti yoxdur. Bu bir. İkinci məsələ. Bizim qardaşımız Məşədi iki ayəni sizin üçün üzvöz qoyub. Sən, Abdullah qardaşım, bir dənə ayədən tutunsan. İki dənə ayəni üzvöz qoyub. Muhkəm və mütəşabih. Allah yarattı, altı günə dünyanın çıxdı, oturdu əşdə. Bu mütəşabihdir. Bu mühkəmat ola bilməz. Sən buna olduğu kimi qəbul edilməzsən. Düz deyil. Başqa bir ayə var Quran. Başqa bir ayə var Quranda. Buyurur. Bu işin halik illə vəkillahdan danışdır. Vəyə vəkə. Və yaxud lə tudrikul əbsar və huvə yudrikul əbsar. Məsəl üçün ayədir. Əbsar. Əbsar nədir? Gözlər. İki dənə mənası var. Nafdir, sizdən zahiri gözü getir, sizdən batını gözü getir. Fərqi yoxdur. Əbsar, əbsar. Çoxdur. Fərq budur ki, əbsarla biz Allahı görə bilərik də. Yəni, bəsirət gözümüzlə, Əli Əleyhisselama deyirlər ki, ya Əli, sən Allahı görürsən, bir var olsun sənə, mən görmədiyim Allaha ibadət eləmərəm. Sizi nedir görürsən Allahı? Yəni, o biraz istəyirdi, təşbih edilmək. Buyurdu, xeyir. Eğer mən Allahı görsəydim belə indi, imanım artmazdı. Yox, o elə bir yanmır. Elə dur. O deyir ki, əgər pərdələr gözümün önündən götürülsəydi, yəqinim də artmazdı. Hədis budur. Yox, bu deyir. Hədis deyilməsəyir. Və əgər Allahın o cünlə gözü varsa ki, biz bilmirik, amma var, onda bu ayə ki, Qur'an-ı Kerimədir, Qul huvallahu əhədu allahu səmədu ləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkul ləhu kufar əhəd, ayə səhv. Niyə? Bu ayə özü səhv. Niyə səhv? Niyə çünki əgər dedi? Allah'a ihtiyacı ol. Əgər cümlədən söhbət gedirsə, şahin qədəşim, əgər cümlədən söhbət gedirsə, ləm yəlid, ləm yüləd nədir? Bu əl deyəndə, sən özünlə mübahisə edirsən. Özünlə mübahisə edirsən. Özünlə mübahisə edirsən. Sizin halinizi deyir də, mənbərdə oturur, özürsən, mənbərdə oturur. Bir dəfə olayım, mənbərdə oturanı. Deyir ki, oturun mənbərdə mövizə edir. Deyir ki, biz qiyamət günündə Allahı görəcəyik. Sonra durur ayağa, mənbərin bir addım aşağı, bir addım atır aşağı, bir Allah bu cür ərşidən düşəcək. Bildiğin bu cür. Uydurma. Uydurma. Nəsin? Onda İbn-i her bir şeyi uydurma. Eğer tohitte İbn-i Feynyel sahbeliyse. O söz İbn-i Feynyel'in rivayet edilen yalantı ve mezunadır. Şimdi. Şuradan söhbet ediyor. Ben özür dilerim. Üzürüm. Bir dakika sahabe. Seherden sen dinle aldı açtın. En çok sen de açtın. Kulağa. İbn Teymiyyə dövründə, İbn Teymiyyədən sonra İbn Batut adında bir nəfər olur. İbn Batut adı, onu qeyd elə orada, İbn Batut adı. Qardaş, bir şey ki, Əlbani sizin alimdən bu nədir olur ki, İbn Teymiyyə bir orada, İbn Teymiyyə bunu görsə, Əlbani səhv adamdır. Söhbətin əvvəlində, mən dedim ki, Əlbani sən bir sözü sən öldürürsən, Əlbani sözü, böyük alimlərindən bilir. Oxşatmadan, İbn-i Bağdan bir səhvətləşmədən. Mənasını fırlatmadan və mənasını inkar etmədən olduğu kimi götürür. Səhv düşür bu. Bir dəqiqə. Siz demirəm, biz onun təsirdə düzdüyünü bir dəqiqə açdırırız. Bəli. Mən bunu özümüzün fikrini deyirəm. Nəyə əsaslanır deyirəm? Birincə İbn Teymiyyənin öz sözü. İbn Teymiyyə belə deyir. Nə deyir? Vəli, mən dediyim kimi. İkincisi İmam Ət-Təxəvvülü deyir. Üçüncüsü bunu Beyhəqə deyir. Üçüncüsü bütün alimlər hansı ki Əsrəm Əsrədə kitab yazıblar, hamısı bunu deyir. Bu Əhl-i Sünnədə icmadır. Yani bila teşbih, bila temsil, bila ta'til ve bila tavil. Yani bu dört şeyi sayır. Ehlisinde bu icmadır. O ki kaldı sizin eşarilere, maturidilere, sufilere, bu ara. Konuş. Albaniya bu əsrindir, o söhbət eləsin onu. İbn Battuta dediyi ildə ki, mən cizli məhzdə premiya cürət dinləyirdi, indi gecə, o, həmin o tarixdə, mümkün məhz bu həyatını okuydun, tüm yaş həbsxanada idi. Ben həbsxanada idi olan. Mümkün deyil olur, o mümkün o. Yəni, birisi... Saatın dəyik bax, benim tüm həyatını, sən yəni bu xaricdən diyorum. Yo, yo, yo, sağad qardaş. İbn Battuta İbn Battuta yalancının biridir. İbn Teymiyyə, İbn Teymiyyə. İbn Teymiyyə bütün ömrünü məhz isim vəsifləri, isim vəsifləri insanlara başa salmaqdır, bu məhəssədir. O insan ömür boyu deyəməz ki, Allah subhanədə əyəşin üzəri və çox göstərsin ki, mən belə düşürəm. Allah subhanədə belə indir. Mümkün olan şeydir, İbn Teymiyyə bu şeyi qarşı olmaq əmçə. Mutlu olan bu şey. İbn Teymiyyənin kitabıdır. Tamam. Ələdə başqa şeydir. İbn Teymiyyə, əl-sifatı heç birisində nə misal seçmək, nə oxşatmaq, nə mərasını çözmək və yaxud da keyfiyyət vermək olmaz. Və sonra deyir ki, İbn Battuta belə bir İbn Teymiyyə. Sən özə keyfiyyət vermək. Deməli ki, göz qarışıqdan filan edir, bir dəqiqə, mən deyim ki, məxluqatın arasında eyni adlı üzvlər bu qədər fərq təşkil edirsə, onlar xaliqlə, məxluqla xaliqin arasındakı bu fərq daha çoxdur. Nə deyirsin ona? Bu deməkdir ki, mən deyirəm ki, o filan yürüdü. Nə deyirsin ona? Bir dənə mən sizə deyirəm ki, var. Sən adın nədir qardaş? Sən adın nədir? Azərt? Dibin puan cürdü. Ayaqla kardeşim. Dibin ayaqla. Dibin necə cürdü? Dibin ayaqla. Dibin ki, bu şişədəndir. Bunun tərkibi tritium 4 oksiddir, düzdür. Mən buna keyfiyyət verdim. Sən, ama mən deyirəm ki, bu stəkan var. Mən buna keyfiyyət verməyəm ki, mən deyirəm ki, bu var, ama necəsini bilmirəm. Sən stəkan diyanda uşa ona keyfiyyət ama ya. Ay, yox, ki, keyfiyyət ne necəsindir? Allah deyirsə demək keyfiyyət verirsin artıq. Yooo. Fəhm edir? Yooo. Allah deyirsin, Allah deyirsin. Əl var. Ama biz o əli təsəvvür edə bilməliyik onun nə dərəcədədir. Allah Teala da Kur'an'da bir leyze temizliği şair. Ölem yekullahu kufuven ahad. Allah semez. Ben hiç ne ihtiyacım yok diye. Ama bu ona uygun kendine ki. Allah'ta el olan, el olan da, el olan da. Sıra bu tesadür olur ki Allah'ın demeli ele ihtiyacı var. Yaxşı onda bes el ayetini neyi? Neyi? Allah Kur'an'da diyor ki kulli halikin illa velkillah. Her şey helak olacak ve Allah'ın sureti kalır. Üzümden başka. Üzümden başka. Yaxşı. Onda bəs el, üz, el, ayağı bunları neyini yiyor bu ayeleri? O mükemmel anlatır onu. Ne deysen de olur sen. O bir, yani bütün şey, cisminiyeti, cism olmağı Allah'tan uzaklaştırır. Delil nedir? Delil nedir? Bu ayeler, biz de cismiyoruz. Biz de cismiyoruz. Allah ehtiyatsız bir güneye, ele, ayağa, her şeye. Əgər mahiyyətsə, ya keyfiyyətsə, biz Allah üçün hər nə cürdə bilmirik. Amma ayağa və ələ fikri, yəni o fikri biz qəbul edirsə, ki mahiyyətsə və keyfiyyət deyilə bilir, amma bilmirik. Bilmirik, Allah bilir. Amma biz deyirik ki, varıdır. Amma nə cür o bilmirik. Allah bilir. Əgər varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, varıdır, Cisim değil. Ne değil? biz Allah'a cisim ispat edemeyiz. Sen neydi be? Neye göre? Kendisine göre. Çünkü ne Kur'an'da ne de sünnede cisim diye Allah'a nispet eden bir söz gelmiyor. Bir de, sana şimdi bir yandan söz diyor. Kaşe söz diyor ama. Ki, Ali, Ali, eyni onun zatı. Rızasından... Yok yok yok. Dedim ki, sen ona geçecek. Yok, dedim ki ben... Buyur buyur. Bilmiyorum. Allah'ın eli var. Bu eline ihtiyaç var. Ben de Allah'ın eli tarafından. Rızasından. Çok güzel. Şimdi eğer Allah'ın rızasındansa, bu ayet-i kerimede kullu şeyin halikinde vecihi buyurdu orada Allah'ın zatı ne olur? Terkibat olur. Terkibleşir de yani koru düşür, beden düşür, ayağı düşür bir de ne ayağı var? Şurada düşür. Sen keyifliyorsun. Sen keyifliyorsun. Sen keyifliyorsun. Eğer her zatı ise bu kardeşin dinle sevdiğinde zikriyet var. Ya da Eksat ise o diyeceği, taşmıysam çıkma. Böyle, düştü. Onda beni götürey, cahliye, mesela, sen çok taşmıysam çıkma. Yani böyle kıymet olmayabilirsin. Çünkü cahliye diyor ki Allah'ın samiha, basir ve kelam sıfatı da yok. Çünkü sen, insanda var benzeresen. Onda kıymet olma, o daha da çok taşmıysam çıkma. Birbirine ikrat mertesi. Yok öyle değil ama. Kümmet olma olsun. Tam ikratı kazanıyor. Kümmet olma, geçse, olur. Biz o mertesinden geldik ya. Kümmet olma, geçse, olur. Kümmet olma, geçme özür istedim. Bak siz geçmedi. Mesela, Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Yok sen beni sağlık edebilir miyim? Ben sana atıyadayım. Sen bir olsa atıyayım. Kelime yaptırma neden hissetmez? Yani, bu el, deyiz ki kudret. Birinizden bir daha elbirli sallayayım kendimi. İki kudret ya, iki kudret oldu. Kudret olduğunu diyorsunuz. Bundan evvel yüz üstüden. Yani kudret nimet namazında yok. Burada aydındır. Söyle sonuna gelir ki. Siz bir işten çıkıran ispat edilsiniz kudreti. O kudret ki insanda da var. İnsanda da var. Teşbihden sonra teşbihden. Terzden gelen şey teşbih. Sen neyse bununla neler? İnsanın kudreti. Bir de terzden gelin. İnsanın kudreti. Mehsubiyettedir. Allah'ın kudreti, insanın kudreti mehsustur. Yani sen de yapma, ona da ereyim. Ama Allah'ın... Ona da ereyim. Yok. Ona ayağın çok daha mehsustur. Yani o da ayağın. Ezir sen fikir gir. Ne var? Ne var? Şimdi bir ayet var. Ayet var. Ezir sen çok da bilirsinler. Bir de ayet diyor. Ayet tercüme eder. Necm suresi 15. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Ve aynı bayağı fırlatın esrarı kalbe. Ve anı daha kalbe aparmış. Ne kezebel fuad? Ma kezebel fuad. Fuad nedir? Kardeş, olarak özüm okuyasın. Okuy. Necm suresi neyse? Ma kezebel fuadu ma ra'a. Necm neyse? Ma kezebel fuadu ma ra'a. Ma şey. Ra'a, görmeyi değil, ra'a. Tekdib etmedi. Tekdib etmedi. Gördüğünü tekdib etmedi. Necm 15. Ne gördü peygamber? Meyraz açtı da. Ay, onlara da var ayeler geldi. Sümme vahuva bil ufukil e'ala, sümme dene fetedelle, fekâne kâbe kavseynav edna. Kim hakkında? Peygamber'e Meyraz'da Allah'a iki o kadar yakınlaştı. Mekan üzü sürer. Yani bir dakika da muhtarım. Sonra geldi fekâne kâbe kavseynav edna fekavha elâ abdihîmâ avhâ. Zahiyyele diyen. Ne kadar yakınlaştı peygamber Allah'a? فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ وَاَذْنَا Ama son bire bak yine sen. مَنْ كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى Ben de وَهُوَ بِيُفُقَ الْاَعْلَى O kimdi? He? Kim hakkı mı diyor? وَهُوَ بِيُفُقَ الْاَعْلَى Allah O uzu o kübde görsendi. O uzu... Sebrâ'lar Aleyhisselam'dan Sen ayet tercümeli bir tane hâlâ. Sebrâ'lar Aleyhisselam'dan geçti ha. Mâ kezeben fuadı mâ re'a. Allah'ın ne anlıyordu bizi dinle bizi Ya şu Sebrâ'lı gözü ne de gördü? Ha bir de... Ne de gördü, ne de gördü. Ben bir gördüm burasıyla. İki defa gördüm. Şimdi ahırına bak. Başka ayeye bak. Okur, okur dalı geldi. Orada bir ikinci defa diyecek Min ayatı Rabbihil Kubra. Rabbihil Kubra. Cebrail'in ayatı Kubra'nı gördü. Yok. Bunlar ayatı Kubra'nı gördü. Ayatı Kubra'nı gördü. Büyük bir nişanesiydi. Büyük bir nişanesiydi. Sıdratı'l-Muntaha'da. Sıdratı'l-Muntaha'da. Allah'ın Yani biz o tür gözü gönderdik. Ben de bilmeliyim. O da mücerdeti bu da. Ama bu nakit mücerdeti. O tam mücerdeti. O haliydi çünkü. Bu mekulu. Bu mücerdeti, bu mücerdeti ne kadar sayı var? Verdim istiyem de ben bilim de. Sen müsa verdim. Bir ben de istiyem o. Ben de marakı düşün. Siz Allah'ın... Kardeş. Siz tehlikeli suallar, tehlikeli cevaplar. Yaşşı. Eret olmaz. Ben 6. 7. mesleğe. Yaşşı. Eret olmaz. Yoksa hiç hepsine size gelemeyeceğiz. Öğrenme öğrenmesi. Tehlikeli sual, tehlikeli cevap. Ben kanka sualımı Allah sana görür. Hayır. Allah-u Teala görür yoksa. Beli görür. Eşidir. Beli eşidir. Yaradır. Halidir, beli. Danışır. Danışır, nedir danışır? Ayet demişim ama keyfiyet vermedik. İnsanı seçmedik, okşatmadık, inkar etmedik. Bir dakika bir dakika. Hazreti Musa Aleyhisselam'la danışanda ayet de birbaşa. Buyur ki, ben seninle ağız vasıtasından danışırım. Yok, öyle şey yok. Bak göster, Kur'an'da kaldım Allah'ım olsun. Teklimen. Teklim nedir? Neyi danışır? Aileler diyeyim, aileler diyeyim. Allah, tam o zaman çalım Allah'ın bir saniyede. Teklim ne demeyelim? Demeli, halidir. Biz üstüm, biz üstüm de bak. Biz ki Allah kelamını yarattı. Ramus'un onu eşitti. Kelam Allah'ın sıfatıydı. Allah üst sıfatını yarattı, göz sıfatı mahluk oldu. Biz niye özünü göstermedik? Dünler ferani. O da başka bir şey. Dünler ferani. O dizde bir şey. Yani hep kuran üstüne. O yüzden en iyisi hiç. O problem değil. Ama mevzum olarakıdır. Teklim sözünü yarattı. Hansı babdan geldi o söz? Teşfeyiz. Yok. Sözün kökü. Harbın diyor. Kaleme. Kelemin düzdür. Kelemin. Ne demektir? Kelime, adı da. Kelime, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, sıla, kelime söz dedi. Kelime dedi. Hemin kelime sıla, sözü. Söz. Hemin kelime sözünü sıla, sıla, dedik söylerim. Götüren mi? Hayır. Sözler var ki. Menşe var. Menşe sözler. Sanayi sözler var. Siz diyorsunuz, sen de Kabe inmiştiği zayıf düzü. Bu ayede Allah sana bir sözü dediği ve sonra onun keyfiyetini, keyfiyetini daha doğrusu onun ne de olduğunu izah ederdi. Çünkü kellem Allah düzü, eğer aklınız gelmeseydi, siz diyebilirdiniz ki onu yarattı düzü. Yarattı sonra onu işitti. Ama bir ki teklimen, sözle düzü. Şimdi yakışık, yarattısa başka ayede kardeşin haliyle diyebilirdi daha zayıf. Musa hemen, hemen danışığa. Benim Rabbim değil. Böyle suç. El-Araf suresi 140 ya. Bir de Nisa suresi 164. Bir de. Ben sözüme zarf edeyim. Çünkü bu, eğer değilse ki bu Allah'ın yarattığıdır. Sözü eşittiği. Ve Musa da başka ayette hemen eşittiği sözü benim Rabbim değil. Ne olur? Allah mehluka benim Rabbim dedi. Mümkün olan şey değil. Allah burada bir yaratma. Bir de mehluka. Bir de mehluka. Bir de yol var. Ya da iki, iki tane yol var. Birinci ol ki siz dediğinizi kabul edeyerek. Ve diğer köyünde Musa'ya şirkeler. Bu ise mümkün olan şeydi. İkinci diyelim ki kelam Allah'ın zatındandır ve Allah Musa'nın eşittiği bir başı Allah'ın kelamıydı. Nedir olur Allah'ın zatından olur ki bir ben yarattım seni yaratmıştım. Ağabey diyorlar, diyen gösterdi Kur'an'da bir tane ayet ki yarattım desin. Sen özür diyorlar değil mi sen yok, şey? Yok. Sen özür dilemedin ki bu yeri ayet özüne ki kelamı Hazreti Musa'nın danışmalarında izah etti. Özür diliyor. Yok. Ben ya bu ferdi bana bak. Dediği ferdi yok ben demedim. Ben onun dediğini dedi. Ben öz fikrimi demedim. Biz dediğim ki Allah kelamını yarattı. Ben dedim Allah sıfatlı kelamını yaradırsa. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Allah sıfatlı sıfatını yaradır. Allah'ın sıfatı mehluktu neden? Şeyin söze bundan gelir. Dedi ki orada diyor ki kardeş tutmuşken benim Rabbim. Eğer o kelamı yarattıysa. Bu sıfatlı mehluka Rabbim dedi. Ama bir varlık ki Allah değil. Ve onun senin kimi danışmağa arzu yok değil. Süperin o diyan da bu teşbihden ben sınırım. Sen teşbihe sözden de alın. Bizim teşbih. Özür dilerim. Sana göre değil bir başka aliminden misal getirir. Uçan alim. O bizim alimden misal getirir. Vırtıl alim. Bir dakika diyan da. Allah. O sözü yaradır. Bildin? Yaradır. Eğer sen bunu bu zamana saklamsan da gelen törahaniye de niye gösterme diyordun? Niye nur attı ona? Niye nur attı? Sen şunu da gösterdi, o da gel göster. Şahin. Ben hayş edilem. Hiçbir netice gelemez. Gel Allah subhanahu anh o kıyametini görsenmez. Allah subhanahu anh onu bir tam ahira çıkıyor. Orada lentarayın da var, hamısı o ayələr gələrdi. Ondan sonra... Yaxşı, Allah sana buranı ne deyir? وَإِذَا اِذَا اَرَادَ يَكُنْ لِشَيْءٍ يَكُنْ لَهُ كُمْ فَيَكُنْ Düzü yoktur. يَكُنْ لَهُ كُمْ فَيَكُنْ Qarqalası, qarqalası, qarqalası. Allah dedi ki, ona deyir o ve o da olur. Düzü yoktur. Yaxşı. Siz deyirsiniz ki, Allah'ın kelamı məxluq. Elə deyirsiniz. Ol diye bir sözü deyə bir məxluq yaradır. Sonra həm o sözü yaratmaq üçün yenə bir ol deyə bir məxluq yaradır. Yenə belə milyon dəfə də təkrar olunur bu. Deyir ki, hər bir şey həlak olacaq, ona görə Allahın surətindən başqa. Düzdür, qardaşım. Sonra siz dedi, təfsirdir. Allahın özündən başqa. Vəchullah, Allahın sifətidir və sifət Allahın zatındandır. Və biz bilirik ki, Allahın bütün başqa sifətləri kimi, əl, ayaq, göz, həmçinin vəc sifəti də, yəni üz sifəti də, onun zatındandır. Onun ayrılmaz bir hissədir. Əgər Allah da dedi ki, hər şey məhv olacaq, Allahın sifətindən başqa, bu demək deyil ki, Allahın bütün başqalarının adını çəkdiyimiz o sifətlərlə məhv olacaq. Xeyr, bu demək ki, Allahın özündən başqa. Yəni, ya. Allahın sifəti çünki onun özündən zatına yaşadır. Sən buna nə deyirsin? Təfsir edirsin də. Bu ayə nə deyirsin sən? Təfsir edirsin, şərh edirsin bu ayə. Siz deyin. Bəs sizin tərəfdən bir şey şərh edin, niyə qabullanırsan? Əsas olsun, dəlil getirin. Mən sənə dəlil sənə nəyə getirirlər? Mən sənə orada Əlbanidən göstərəyim. Bu da işarə edir. Hazır mı işarə? Mən görmürüm. Məkəm bu sahədə. İndi gördüm. Bir dənə də bir orda var ki, Əlbaniyyə birbaşa. Təqvalarında. Təqvalarında. Onu bilən sənə, o əsas səhədə. Sən bir dənə də orda gətirir ki, Əlbaniyyə bir dənə Müsəlman Mədinədə sual verir. Şeyh Əlbani də məşqləyir ki, o ki, Səhih Buxarədə gətirir ki, mən onu yorulur deyəm ha, vəhç mənasında, deyir sən düz başa düşmürsən. Hər bir şey məhv olacaq, əl, qol, bədən, hər bir şey məhv olacaq, məyən ki, Allahın vəsindən başlayacaq. O da başladı ya, bu başladı, orada o da başladı. Mümkün olan şeydir. Hələ bunun sözü gəlir. Yox, mümkün olsa, Qazı qardaş, mümkün olsa o kitabı verərsiniz, qısa-qısa-qısa qaytararız. Olar mı? Yox. Mən sənə bu qədərin yəqin ki, İbn Batut da kimi birisi yazdı bu halə. Dəhsusa yazmayı, mən sizin yazdım ki, Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. Əlbani. İstəyirəm. O kitabı ta, bir deyilə, onların şeyin kitabını ta. Orada yazdır ki, istəyirəm. O kitabı gətir mənə gətir. Orada büyük xala görə alır, həmin surəti. Bəli, orada var orada, bir deyilə. Eyni mənim surətində yarattığı və insanlar, hədis Peyğəmbərdən hədis gətir. İnsanlar uşaqlarını döyəndə, ya məsələ şey deyəndə, üzünə əl vurmasınlar. Niyə çünki o üz birbaşa Allahın özünə aid. O da aydın. Sən mənə o kitabı gətir. Döyəndə söhbət getmir orada. Deyir ki, oradadır. Hədisi mən sizə deyim, hədisi rəvat edib Buxarı ədəb-i mufrat. Hədis dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, başqa birisinə Allah sənin üzünü və sənin üzünə bənzərləri qara etsin deyə deməyin. Çünki Allah Adəmi öz sürətində yaratdı. Aha. Nəyə görə? Birincisi, mən... Yəni əhsat məsələdir, bəli. Yəni ki, bax, mən yenə deyirəm, bayaq orada çəkdiyim misal vardı, mən onu əvvəl seni çəkmədim. Mən deyirəm ki, əgər eyni adlanan bir üz, yəni bir üz deyək, deyək, Allah qalama üzvə nisbət eləmir. Yəni, eyni adlanan bir şey həm xaliqə, həm məxluqa nisbət edilirsə, bu o demək deyil ki, biz xaliqdə deyirik ki, o bunu oxşuyur, xeyr. Biz deyirik ki var. Ama sadəcə olaraq biz demirik ki o falan dürdür veya bunu oxşuyur veya yox bu böyle deyil. Bir keyfiyyettir eylədən. Xeyr. Biz ona heç bir keyfiyyət vermir. Keyfiyyəti sən verirsən ki deyirsən ki ama Allah'ın yaradır. Başqa Allah'ın zatı yoktur. Ha? Allah'ın zatı var ve özü buluyor ki benim zatımı da etsin. Zatı da haram yoktur. Ya bu bir deyil. Xaç edin. Keyfiyyətindən mi? Xaç edin deyil. Gör mən ne deyil. Buyurun. Kardeşim bu. Sen gömledin. Ben derdim. Ben derdim. Ben derdim. Bunlar evvel, bunlar evvel Hacı'dan almış olmuş tabi. O kitabdan götürmüşüm bunu. Özel Elbani'nin fetvalarını almışım. Sen o kitabı bana gör sen. Hansı kitabı aldın? Hansı kitabı aldın? Ben yalan değilim. Ben yalan değilim. Ben sana terdizim dizim değilim orada. Ben yalan almışım. Sen o dizler terdizine satın alalım. Kitabı getirirsen. Kitabı getirirsen, ben de sana aldığım Saudiye'den hemen o çapıyı, İran çapını zaten kabul edemem. Dedi ki, ben kabul edemem Saudiye'nin çaplarını. Ne bileyim adı, İran'ın için kabul edemem. Saudiye'de çap olan şeyh, kral, damladırım, zımladırım, fethin şeyine kitap. Ki, nezeliğine sordum. Orada mesela bunları gördüm. Ay, ama iyi getirmem o kitabı. Sen o kitabı tap. Burada böyle bir de gel diyorsun burada böyle şey yok. Ben tıba bir de maravi mesele var. Bir de bu yakınlarda bizim özümüzün hürmetli evinde kardeşlerim sen dedi. Söyle söyle bu tadı şöyle değildi. Ben dedi ki bitirsem mi ki İbn-i Hüseyin'in dünya sahane kadar büyüdü ki Allah her yerde. Bizim dedim ben çaktım. Kim dedi? İbn-i Hüseyin'in. Şöyle İbn-i Hüseyin'in İbn-i Hüseyin'in en her hüsnüden bir alimlerinden, Saudi alimlerinden. Muhammed İbn-i Hüseyin'in. Muhammed bin Salih bin Hüseyin. Hem o alim, bu onun kitabıdır. Burada, bizim o onu dedim, ben dedim ki yok, bilmedim. Öyle bugün daha doğrusu bura gelende, birden yazıma, kitabı güneşim yazıma düştü ki burada okumuştum mübarede. Orada İbn Hüseyin yazır ki, ben falan megalede, Allah sana me'iyye deyirler. Kaptın da o kitabı, ben onu tatmışam diye de sen güzel. Yok, okşar mesele değil. Medyede okursa, okur da medyede. Medyede yok. Ama nefes o kitabı hala da damızdan. Yani o deyir ki orada meyil, yani Allah da onun hamıyla oluş, yani mekhocada oluş meselesini izah edeyenler, bir bazı insanlar öyle başa düşürler ki, ben diyelim ki Allah her yerdedir. Ve sonra ikinci megalesində o orada onu inkar edir. Ve sonra diyor ki, şimdi onu araştırarsın, tatlı bu ikinci bir bahsi gibi şey olur. Ben neye işaret edersin? Demek istedim ki, şeyhler müeyyen bir mevzunu, dar mevzunu danışırlar, deyirler. Başka bir özünü, başka bir özünü demirler. Ve öyle bilirler ki insanlar bu demektir ki, bu adam böyle deyir. Ve bura sertlikte kalır. İnşaat bu şekilde o kadın değil. Bir iki mesele değil. Bu kadın değil. Size getirdiğinizin ekseriyetinde tozcu heyrisiz ki, burada bu sert. Burada falan şey sert. Burada bu falan kes yalansızdır kardeş dediği için. Burada bu falan kes deyir ölü baba ölmeyin. Nerede böyle şeyler de. Yani bu farklı bir şey. Haklı kralı ne oldu? Hangi bir derdi geçti? Ya biri ölü, ya biri yalansızı, ya biri düzgün ölü, ya biri ne oldu? Sen misin? Burada mı yaşlanmışsın? Bilmiyorum. Bir de ben özür istiyorum. Ben her şeye sıkalım. Buyurun. İbn-i Teymiye'nin bu zamanında... Ya bu zamanında... Para mı oldu ya bu kaçta oldu? Ben ne oldu? Şunun bir neteden böyük alimlerden biri, daha doğrusu böyük alimleri, bunun aleyhine tahtiklerine ulaşıp kıyam edildiler İbn-i Teymiye'nin. Alimler, insanların böyük alimler. Siz araştırmışsınız ne haklarına, ne şeyler. Mesela burada bir alim var, Şemsüddin. Muhammed İbn-i Ahmet-i Zehebi. Tanıştınız. Onun barasını tesebbür edilir o alimin. Ona karşı kıyam kaldı. Sözleri vardı, böyle sözleri vardı. Kardeş, Zehebi İbn-i Teymiye'nin tarafı yok. Yok. Zehbi İbn-i Teymiye'nin... Şemsuddin Muhammed İbn-i Ahmet-i Zehbi. Ben Zehbi. El-Muntaka kitabının mühendisi. Yakşalı bir deyken. Kardeş, o... Yakşalı bir deyken. Yakşalı bir deyken. Yakşalı bir deyken. Yakşalı bir deyken. Yakşalı bir deyken. Ne oldu lan? Bu ona kıyam kaldırdı. Ben sana hakikaten bir tane bu ağzını sohbet burada yani bu ideolojik bir köken İbn-i Teymiye'dir. Kaç dedik ya ben? Onlar da bir daha bu İbn-i Teymiye ile bu dört mezhebin bağlıları ki özde hemberden yaramış bir mezhebi var. İbn-i Teymiye ile bunlar neye düzeleşebilirler? Neye düzeleşebilirler? Bak bu İbn-i Teymiye Rahmanullah ile o alimler çıkıp da seçilirdi bilmem. O diler yani. Olur. Yani tepe ne alimler? Başa işte hamsı yalan. Olur ha. Əksəri. Əksəri. Ay kişi kimi, o bunu deyil. Ha, ha. Allah razı olsun. Məsələn, tutaq ki, bu səbəb nədir? Oğul, birinci kökdən baxsan. Ha, səbəbini görək. Bir, iki, üç. Səbəb, bu elə yox. Səbəb, bir, iki, üç. O zaman ki, o kəlam elli. Fərsi, fərsi, onlardan fərsi olmandan sonra ərəmlərə. Baxdı, başqalarının standartlar deməkdə birinci. Bu kəlam elli öyrəndi. Əhlüsünədə bu şafi, daha doğrusu əqdə məsələləri yarandı. Maturidi və əşarili. Əməldə şafi olanlar, həmsə əməldə maliki olanlar, əqidədə əşarili götürdülər. Əməldə hənəfi olanlar, əqidədə maturidini götürdülər. Fəqət həmbəllər, əqidədə necə ilə əvvəl dördə bir idi, tərəf əqidəsi, həmbəllər o əqidəyə yaşatdılar. Və əqidə məsələsində, düzdürsən, tarixən belə şeylər olur. Halbuki belə götürsəyirsələr, biz onda gəlirlər bundan məsələlər balantilərini müraciət edirlər. Məsələn, sifətlər mövzusunda. Sifətlər mövzusunda gedirlər Şafi, Maliki, hələt məsələbini bura gətir, bura gətir üzvlərini. O mənim deyiləmə əks fikir deyilir. Baxma ki, əhl-i sünnədir, düzdür. Özünə sözlər ondan gedir ki, hə, onun öz kitabı, Abu Hanifə, Malik, Şafi, Əhməd, din dediyimizi deyil. Ümidim olmaz. Abu Hanifə bir əmrə fətvası yox ki, Allah həll etsin. Ha. Həm sizə üzr istəyirəm. Abu Hanifə məsələn, o bir dənə. Tamam deyir Allah hər yerdə baxır. Bir dənə olar sözü. O yola da başqa düşər. Bir dənə söz deyim. Abu Hanifənin kitabı kübül var. Yəni əqidə kitabı da. O kitabı bütün sıraq da ispatlı. Bu gün ki ərəflər ismi olar. Olar mı qəbul etmirsən nə olmaq? Yəni o problem deyil yəni. Bu qarardan bir yaxşı. Səhərdən bir dənə zümrədə bir şəxsi almamışam. Mən əhəl, tərkib tapır, əl, ayaq, özlə. Tərkib tapır ya yox. Mən qısa və konkret davət istəyəm. Filan aləm belədir, filan kez belədir, işə istəyəm. Tərkib nədir? Əl, ayaq, üz, hər. Bilmirəm necədir. Mürəkkəbdir ya yox. Olur nədə? Yox. Bunlar bir-birinə eyni bir şeydir vərsə, Allah hələ deyərdir ki, eyni bir adla özünə, məsələn, yaradanda eyni bir, məsələn, ələ-ələ eyni bir əl deyirsə, qiyamətdə də məhv olacaq, hər şey Allahın əli bir şey deyərdir. Amma bu neçə dənə ki, məsələlər işarə vurur. Bu indi mürəkkəbdir, ya yox, mən də, hə, ya yox, məsələdir. Mürəkkəb, şöhər, arar, bunlar var, ha. Bir də söz sənədir, əqidə deyil, siz Rasul Sosanın əqidəsini başa yoxsan, görürsən, siz bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində gətirin ki, Peyğəmbər o hədisdə Allah barədə zövhər, mürəkkəb, arad, müfəlsəfəçilərin sonradan çıxartdığı kəlmələri istifadə eləsin. Başa düşürsünüz, fəlsəfə elm olsaydı, fəlsəfə elm olsaydı, Rasulullah o elmin yolunu öyrədər, o elm deyil. Kardeşim ben bilmirəm, şəxsən mənim, bəlkə tanıyırsın. Başıda oldular, bir neçə nəfərdən fiqh dərsi almışam. Onların mənə birinci günə öyrətdiyi şey, heç kimi təqlid eləmə. Əsasını götür, əslindən götür, hədisi dəlil götür. Mən fiqhə Şafii məsələdən öyrənməyə başlamışam. İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğ-ı Miram kitabına. Onu tefsiriyor. Sen'an'ın kitabı, Mübarek Tur'un kitabı, Şeyh Albani'nin tehdiyle, hamısıyla. Sen her bir şeyde biz hadise ve esas alınır. Hiç kim ne Hanbeli'ye, ne Şafii'ye, benden ya bundan söhbet edilir. Tevhid edilemez. Tevhid edilenler var, sözü yok. Söhbetim yoktu. Ama biz tevhid edilemeyiz. Neye göre? Tevhid olmuşsunuz abi. Bir de yok. Bir de ne göre? Bir de gelirdi. Adi meseleler var ki, elemezler hocam bunların müştahede ihtiyacı yoktu. Sadece bir misal için. Eşimiz de bildi. İmam Şafii diyor ki, kadına da onu da rastlamak olur. Üzülüyorsun. Ben İmam Şafii'nin meselelerinden ders almışım. Orada ölümlü olsam, ama ben bilen korunmuş. Diyeyim niye göre? Diyeyim ona göre ki, İmam Şafii bu hükmü verende Bukhari'nin müdürü diyeceğim hadisi, rivayet edildiği hadis ona satmıyor. O bu hadisi tespiti zikirlemiyor. O bunun ayeti, Kur'an ayeti, وَاِذَا لَا مَسْتُمُ نِسَى ayetini tasarlanır, kadınlara toplanında ayetini tasarlanır diye ki de sana da makalım. Ama لَا مَسَنِنْ herfi tercümesi, لَا مَسَ تَلَا مَسَ yani karşı karşıya toplanmak demektir. Yani bu tefsiri cinsi alakadır. Burada artık ayrı meseledir. İmam Şafii hatırladır. Ama İmam Bukhari üzülüştürür. İmam Bukhari revat diyor, Ayşe'den ki Peygamber'de namaz kılığında nereye toplanmıştır? Ama namazını devam ettirir. Bu derin dişip demeye de sana sorulur mu? Ben kendisiyle mi yaşatıyorum? O tekalof bir de geliyorsun. Siz bu hadisler bizi selam Bukhari'den alırsınız. Bukhari tam peygamberinden sana soru yapıyor. Okul onun demeye kimde söyledi, kimde söyledi. Ki o hadisler sahihdi. Ben her zaman bizim zamanı söyledi ki Bukhari'deki olan hadisler sahihdi. Birincisi İmam Bukhari'yi birçok başka hani size bütün hürmetle yanaşır, işte bütün hürmetinle yanaşır. Sizin de bir dua ilimlerinden farklı olarak hadisleri muttasıl senedine de var gibi. Kulağa. Şimdi bilen ne diyeceğim? Kulağa. Ben bir tane cümle dedim sana. Hey Bukhari, durdun toplayan bir sene Bukhari. Masumdur. Yok. Ben görmemişim. Atamdır, babamdır, babamın babasıdır. Senin de ötür. Ben. Bir de gel. Gözlüyor musun? Masumdur. Gözlüyor. Ya, bir şey var. Ve bu Bukhari canavarı. Benim için de ne hadislerde gelir, sizin hadislerde de ayete gelir mahsum olur. Bu mümkün bir şey, Frank'e sana göre yapsa da, şimdi kurgu olur, ne olur, özü bile, özelliğine göre. Biz, bir halde ki İslam Peygamberi buyurur, ben size iki amanet koyuram Kur'an'da ehli değil. Peygamberin iki amanetini koyup grav altına sana Bukhari'nin hayrola eline tutuyor. Yakşın, bu siz dediğiniz ehli değil. Bu Kuleyn havasını, Kuleyn nasını çıkıyor. Biz tek Kuleyn ben sana evvelden dedim ki, Erbenizli bir dakika, buna ben bir dakika, bir dakika. Şerif Tadulu, Tusi, Bukhari, kim istiyorsan de yine. Biz diyoruz ki bu şartlar özlerinin de akidesi budur. Diyorlar biz masumdur. Şiyanın bir akidesi var. Bunlar masumdur. Şu peygamber özü değil. İki de amanet koyuyorum. Kur'an ve Ahl-i Beyt. Değil bunlardan. Bu hadislerden de dedik ki, bu hadis muhalif olsa, işte ben Kureyn'imde gelsin. İstin harda gelsin. Neyse, sizin fikir var. Kureyn'e bizim için nasıftır. Bizim için nasıf İmam Sadık'tı. Bizim için asas İmam Hadid'i, İmam Hüseyin'di. Bizim için o geyrinen tercih yoktu. Ama bu sohbeti indi seçtim ben başka sohbete. Evvel önce o bahs kaldı. Bizim bahsimiz biz dinliyor zaten. Terdemiz bu sohbeti getirdi. Ben birinci adıya da olmayı evvelden dedim. Biz Peygamber'den sonra kişinin ehteyimle. Hatta onu sohbetle geldik. Bu sohbeti başladı. Yok, bir dakika. Yok. Bir dakika diyelim. O uzun uzak da çekmeyecek. Çünkü bu tarafta ne diyeceğiz? Sen dediğinizde bahsutu, benim kurgumdadır, benim kılafımdadır. Sana göre bahsut. İçerisi de böyle. Bir de nasıl değil? Ergide düzeldesin. Sonra bu ergidenin diyorsan ki bak bu cür bu cür dört tane serden şerh saydın da falan filan filan olmasa biz müsteşavir kudur ediyoruz. Bir tane ergide düzel desen kim buna uygun gelir düzsün. Bundan uygun tam peygamber özür demir. Bir hakikatin özü ne de evvel onu kal sonra hakikat ehline oturtur. Hakikatin özü bir Kur'an. Hakikat ehlinin numunesi de ehli bir. Kitab-ı Allah ve etrafı, bunu ki diyeyim miyiz desen ki sahih dur. Buna düşün sahih dur ve gülüm çıkar. Geçse ay bu. Burada şimdi imamların bir sınavını olmuştu. dəni getirirsiniz. Əhzab surəsindən başqa. Yox, bir də xatirə, bir də. Əhzab surəsi, xeyrul əhzab surəsindən başqa. Onu bilirəm, onu dedim, onu getirəm. Niyə də? Bildim, mən sənə getirəm. Mən sənə getirəm. Mən sənə getirəm. Mən sənə getirəm. Ondan da başqa da getirəm. Sən bir dənə cümlə deyirəm. Əhzab surəsi xeyrul olunur başqa. Sən onun iradın var istəyir. Yəni, mən ki, müraqib ki, ümumiyyətlə, sizin bu ayədən başqa dəyərləriniz var mı olsun? Var, var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə. Yox, yox. Yox mu? Qəbulə iş nədir? Yox mu? Ayəyir iradı. İradım yoxdur. Yox, iradı yoxdur, bir dəqiqə deyəm. Sabir, sabir, bir dəqiqə, xarik edir. Bir dəqiqə deyəm. İradın yoxdur. Var, var. İradın var. Var, məsələn, yoxdur. Sizin iradı göstərəm. Bizim üçün maraqlıdır, nəyə görə? Çünki mən indiyə qədər çox belə libaslarda olmuşam. Həmişə anca bu ayədən yaxşılar. Mən maraqlıdır, bundan başqa dəlil. Mən səhərdə mənimlə, sən dedin ki, Quranla danış. Mən də sənə Toratın ayəsini bilirəm. İncilin ayəsi demirəm. Mən sənə soruşuram. O necə dəlil olur? O necə dəlil olur? Onunla nə yapsın bu? Onun bir dənə başlayalım. Hazırda surəsi olsun. Sən bunu isə öz dilindən asıl olmayı və iradı orada görsək ki, bunun buna dəlil bu mənsu ola bilmə. O dəlil olur. O dəlil ki, o... Yox, yox, necə yox, necə yox. O, məsələn, o ayədə ki, Allah səhəndələ deyir, yəni Allah düşünməkdən uzaq tutmaq, həm istəmək deyir, başlamək istəyir. İradə. Buna yox, mən əsas məsum deyil, işqal var. Əgər işqal yoxsa, səddəcə bu sübutdur ki, demək bunlar məsumdurlar. Məsələn, mən nə təsirli gəlir? Yəni, bir bu ayəni imamların məsumluğunu istifadə edir bu ayədən. Tək o ayə başqa da var, söhbət bulmaq yəni. Mən təsirli gəlir. Çox özür istəyəm də. Bu ayəni deyirik, biz istifadə edirik bundan məsumluğunu. İrad səndəndir. Həmən ayəyə ya. Həmən ayəyə çox təsirli bir şey var. Əqidə də. Məzhəbinin banisi Əbu Hənifə kimi bir alim İmam Sadiqin zamanında yaşayır. Özü çox eşitmiş olasınız ki, Əbu Hənifənin öz dilindən ki, mən zamanında... Zamanında İmam Sadiqdən ələn şəxsiyyət görmədim. Tamam sahələrdə. Və sözümü qutarmamış. 4000 dənə İmam Sadiqin zamanəsində tələbəsindir. Düzgə yox, qəbul edirsiniz bunu. İnşallah o yani. Ya bunu tamam tarih yazdı. Tasdikten istem tarihi daha mümkün olduğu yazmasın ki İmam Sadık'ın ne kadar talebesi olur. Ve bir sürü. Elbette olsun. Adım da oldu yazdı. Abdullah. Bir sürü elimlerden dersliyip, mesela elmi rızadan dersliyip, elmi hadis deyip, elmi kelam deyip İmam Sadık. Elmi nüzum deyip, kimya deyip ve mesela benim kimyadan İmam Zəfər Sadiqin bir şagirdi olup Zəfər İbn-i Həyyan mesela. Eşitmiş olarsınız, yəqin məlumatı var bu var. Kimyanın banisi deyirlər. Mən indi burada sual verirəm. Bir nəfər tarixdən tapın gətirin ki, İmam Zəfər Sadiqin ustadı olub bu elmlər sahəsində. Bunu qeyd olaraq. Yaxşı. Əlbəttə onu da qeyd elədi, gözləyə görürəm. Bu nə görürəm? Mən sual olanı mən qeyd eləyəcəm. Doğru. Mən sual edəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Mən qeyd eləyəcəm. Ged tarixi araşdır. İmam Cəfər Sadiqin. Müəllimi olub yoxsa? Müəllimi kim olub bu elmlər? Atasından başqa ya. Bilir sual. Hadi oğlum. Beşinci imamdan. Ay. İndi. İndi bir dənə sual burada çıxır ki. Birdən. Mesela sen tapıp getiremedin İmam Cəfər Sadiqin. Kimi adam sualı. Kim olur. Kedi kelamdan sualı. Kim olur. O dediği elmin üzerinden İmam Sadiqin şagirdleri olur. Birden İmam Sadık'ın ustazını tapamadın, onda sual çıkıyor ortalığa, bu şəxsiyyət, İmam Cəfər Sadık kimlerden dərs alır? Daha doğrusu bunun sahib olduğu elmlər haradandır, bu elmlər haradan öyrənir? Bizim əqidəmizə görə, bizim imamlarımız doğulduğu gündən alim yaranırlar. Allah öz elmini verir bunlara. Peygamberdə satılar. Bəli, Peygamberdən tartışır. Peygamber suallara cevap verir. Biz ayet nazil oldu olmadı. Kur'an diyor ki peygamber her ne deyir vahiy deyir. Her ne deyir. La yani zara hava illa zara. Ayeni yakın görürsün. Bunu 40 yaşından sonra oldu ama. 40 yaşından kabar. 40 yaşından kabar. 40 yaşından kabar peygamberin tarihine bakıyor. Tamam ehl-i sünnet. Hadi orada var 40 yaşından sonra oldu. Onu bilmeler. Hadi var 40 yaşından. Bir başta diyor, la yancıbı enne hava in huva illa behni yuha. Yazmıyor. Kur'an'a bir yeri geçiyor, 40 yaşına sonra peygamber diyor. Kur'an'ın bu yeri orada söylediği indiki ve gelecek zamanlar. Orada lenne hava in anne hava denir ki, danışmırdı. Lenin aile enerinden söyledi. Lenin mehlası bilmem özellikle. Ve inkardır. Ne hamaklara ait bir inkardır. Hadır, akırınca orada feyline gelirse hemen feyilde ve hemen... Yok, lenin özünü, lenin özünü. Muğni, sizin öz kitabınız, biz onlardan almış. Ama onun yanı. Beauty. Nerede var ya, temediye. Ama sen de misal getirin göre. Lan, misal yok yok dedim. Ben senin lan'ın özünü diyeceğim. Sen de oku, sen oku sen de. Lan yoksa mı lan? Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. Lan. O lan karamlı değil. Lan karamlı mı? Ondan değil mi? Bakın ki o 40 yaşından kabak havadan danışmıyor. Ne yaşı onlar olsun. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi yani sen bu mevzunu tapsan, biz dedik ki bak ki lan bizim her bir imamlı. Her bir imamlı sizi maraqlandırır, ona göremez diyor. Benden dertlerle soruşurlar. Sen ben Ebu Bekir'de vakti gel, ben de bildim. Elhan Nazar'la. Yazmanın üzüm tanıştığı tanıştığı mevbeçinin içinde ben söylemişim. Medine tarafı. Şimdi ben hazırlayacağım şu hava gelin gel oraya. Evet. Yani orada benim adım Ruhittin diyor. Benimle Mesela o bahsinden sonra bana uşaklar ya da bu sualları verirler. Orada da maraqlı oldu ki, mesela bizim 9 imamımız, İmam Zavad Aleyhisselam, Məmunun kılafeti vaxtında Məmun məclis təşkil edildi. O məclisdə bütün tarixi Əhl-i Sünnət yazıb. İmam Cəfər Sadiq 9 yaşı olub orada deyil. 9 yaşında olan bir İmam Cəfər Sadiq, İmam Cəfər Aleyhisselam orada böyük ulamalar oturur. Yani sünnetin böyük ulamaları ve hamısı sual verir ona. Ve o suallara da cevap verir 9 yaşında uşaq. Mesela biri diyor ki, biri Kəbədə həcc vaxtı bir heyvanı öldürsə, Bunu yerine şey burası. Şey olmaz. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu iradı. Bu i Qadağı dalı ilə şey yoxdur ya. Yox, hələ mənim ayət axışımdan da bəlli. Konkret Allah deyə ayət Aydın kardeşim, bizdə belə bir şey var. Bizdə. Bizim böyük alimlərimiz bunu belə edirlər. İki nəfər, ikisi də eyni alim, eyni məzhəbin alimdir. Otururlar bizdə deyir. Bəhs edirlər, oğlu nəql edir, kitabdır yazılır, bir az varmışsa kitabı dağıtırır, birbirini başına vırsınlar. Elə ki azam verildi, kitabı düşdülər, biri keçdi qazaqı, o kişi dağındır, namaz oldu. Üzür ki, bizim müvazə belə olur da, biz elə iyi deyil, başa çıxın, üzür ki, qazardır diyor, elə belə söhbətlə axır, kasetlə yazır, elə bu söhbətlə axırla gedirəm, axırda da ölçüb, görüşüb, Sözün davranışındayız. Ayənin əvvəl və axirin axırıncısından deyil. Peygamberin oğlunun bir dəqiqə qoy tapdın, sən belə. Buyur, buyur. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Qaqdın. Siz deyirsiniz ki, Peygamberin xanımlarına ki, bu ayənin yəni innəmə yuridullah liyuzhib ənkümə rizdə əhləl beyd və yutahhirəkum təhkirə düzdür. Ərəbdə siz əlhamdülillah yətdirdiniz. Kum cəmiri kimə qeydir? Yox, heç nə mənə demə. Kum cəmiri kimə qeydir? Qulaq. Ha? Xub. Bir dənə cümlə deyim sənə. Ərəbdə əhl sözü kimə demir? Ama bir tane cümle diyorum ama reyle bana... Yok. Burun, kul şurasını kurar. Kula. Demir de gireceğim böyle. Yoxdur burada da. Deməli 71, 72, 73, Yox, burada oturacaq mərahatdır inşallah. Bu ayələrin davamı olan yuxarıda göstərdiyiniz Hud surəsinin 70-ci ayəsində qeyd olunan, yəni Allah Subhanahu taala ey ev əhli, Allahın mərhəməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Bu ayədə bir əhli beyt ifadəsində İbrahim peyğəmbərə salamın zövcəsi nəzərdə tutulur. Hara oxuyursan? Hara oxuyursan? Daha da yəni ki, həmsə Allah Subhanahu Quranda Musa peyğəmbər əleyhissalam haqqında da danışarkən buyurur. Qulaq. Həmin ayənin arxasıcə buyurur. Allahın ayəsidir bu. Bu başqa. Qəssəs 29. Yox, bu surəsində sən mənə nə demək istədin orada? Mən sənə onu demək istədim ki, ey ev əhli. Yəni ki, siz əhbab 33-cü ayəsini gətirdiniz. Ev əhli, siz deyirsiniz ki, peyğəmbər s.ə.v-in, yəni ki, orada gedir Fatimə, Həsən, Hüseyin və Əli. Biz deyirik ki, xayətlə, mən bu axıra kimi var. Biz deyirik ki, orada gedir Fatimə, Həsən, Hüseyin, Əli və peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri. Mən də qəbul edirsən ki, peyğəmbər zövcələri var. Mən sənə bir zövcələri var. Axıra kimi Sən Hud surəsində sən mənə o da dəlil getir ki, orada İbrahim peyğəmbərə xanımlara aiddir. Xanımlarla gedir sonra. Mən ayə ilə mənə getirərəm. Ya, ayə ilə gətirərəm. Və mrətuhu qainatın fəddəxikət. Düzdür. Onun arvadı dayanmışdı. Durmuşdu. O güldü. Bundan sonra biz onu... Ayə ilə mənə sübut edir ki, orada arvadlarından gəlir. Yox, yox, hələ İbrahimin o arvadı bu Əhləbeyt ona aiddir. Yaxşı, yaxşı. Onda da qardaş, Allah Subhanahu buyurur ki, Hud surəsi 73-cü ayəsində, ey ev əhli, biz onu kim nəzər tutur? Mənə xahiş edən dinə. Bir dənə dinə. De. Mən bir dənə dinə deyim, orada Ərəblərdə də bir qanun var. Ərəb lüğəsində də bu mənbəyində də var. Qadın, ev əhlindən sayılmır. Boşanır, çıxıb gedə bilər başqasına. Düzdür. Bu belə sürü bir də... Abla, xayət elə, bir də qaq düşünün. Ay, Abla. Abla, xayət elə. Bir də səbir olun. Sən mənə bax. Sən mənə bax. Siz, mən yəbərdə dedim, Azrail sonrasını qoyun. Mülkəli bir yalancı. Sən mənə bax. Evli yox. Mülkəli bir yox. Ama nədə bir şey başlar, alı dedim, onu başlar. Yəni, araba çoxlanıb gedə bilər, ev əhlindən sayılmır. Bu, ərəbin o fikirdə, düzdür. Sonra, yuxarı çıxın, bu vaqa çıxın, abdur var. Bu vaqa mən ərəblərə getirdim, mənə düşdürsəm, mənə düşdürdüm, o ərəblərə düşdürdüm. İndi sən o sözü qəbul elədim. Peyğəmbərin qadınlarına bağışdı. Daxil elədim. Mən sənə bir də, daxil elədim. Hədrət Aişə. Bismillah, zaman muhabbetini mənə bu ayinlə, əgər Allah iradə edir, bir dəqiqə, heç kiməsə razıq, heç kiməsə, nöqs-möqsə olmazdır. Olmaz. Ayə sərihəm əvvəlində buyurur ki, bir dəqiqə, və qərnə fi biyutikunnə, alınız edildi. Bu bir dənə ayədir. Sonra da Allah deyir iradə. Allah bir şey iradə edir, alınmır. Allah iradə edir ki, bu Həzrət-i Aişə, Peyğəmbərin zövcəsi, Ümmül Müminin məsumdur. Düz, günahsız. Peyğəmbərin zövcəsi? Yox. Yox. Siz demədiniz ki, bu Əhl-i Beyt. Sözdələr də daxildir. Daxildir, bəli. Hə-i kovni, əvvələ təşri'i və təkvini. Termin olaraq budur. Bu bir. İkinci, sən haradan burada iradə edirsən ki, bu təkvir necə təkvir edir? Yaxşı, onda elə tutur ki, o ayə nazir olmamışdır. Qurax, qurax, mən hansı Allahın iradəsi, innəmə yuridullahda nə təkvir edir? Nəyə əmr edir Allah orada? Deyir, mən sizə əmr edirəm, təkvirin bir dərəcə qocamaq qoy başa üstündə, təkvir nədir, təkvir nədir? Təkvir iradə olur ki, təkvir iradə məsələn, Allah Subhanahu ve Teala İnnayar, bir de muhafakkar, muhafakkar müstesir olur, olur innama, innama da münhasirdir. Sedaretana da münhasirdir meselene, deyim ki fegar ha fegar, yuridullah, Allah irade edir, o Allah irade edir. Bir yuridide, kuvvet tersirdedir, o. İkinci Allah kârlasıyla da attıradır, ondan başka da Hasan Kuleyye, Hüseyin Kuleyye, Hüseyin Kuleyye, İradə eyyən Allah'dır. Elə belə hərdən qəlləm şəxsiyyətdir. Allah öz adına orada ikinci rəfə işarə vurmasını, bu ne deyir bizə? Yuridu ərəb artıq kəlməni deyirsə, təkid demişə. Məsələnin mühəsidir, mühəsidir. Yuridullah. Allah, o iradə edir ki, o da özü Allah'dır. O huvə-i kivayda Allah'dır. Sonra buyurur ki, liyudheba, ankumurisi ahlel beyt, siz ahlel beyti parçalaştırsın, o parça eylesin. Liyudheba, o Allah sizi parçalaştırsın. Burada neyi teşbihdir bana? Değil ki, ben sizi namaz kıldırtırım. Yok. Teşriğin hansı ibadet hükümde Allah diyor ki, ben size namaz kıldırtırırım. Bir namaz kılın, aleyhis salam. Bu oldu teşriği. Ama diyor ki, ben mesela güneşi tokturdum, olur. Günür değil mi bunu? Burada dedi, innama yuridullah liyudheba. Ya Allah, bismillah. Ama bana Kur'an'la naşit edin ya. Şunu söylesiniz, bu duyuyorum. Ne demek su getir abi? Al. Evet. Yok, çak dedim. Ben meseleni istemiyorum, hazreti koyup resmi doldur meseleyi. Ve dedi ki, əhsab da gerek, biz rastlıyız. Ayin etedir. Nisa yılma olsun. Siz deyiniz ki, burada Allah da yuridullah diyende Allah isteyir, demek iradesinin tekvini iradesi. Buldu. Yoktu da mı? Yani siz böyle diyorsunuz ha? Ben bir daha mısak veriyorum. Bir tane aynı tane yoktu. Bir daha mısak veriyorum. Yani siz bunu benim olup cevabına bilmeyi istiyorum yalnız. Yani ben senin cevabı dediğimde sonra cevap vereceğim. Hele ben bu kardeşlerimizden ayrı sizin o hanımlar mesela. Sonra o sözünüze de cevap vereceğim. Yani sizin deyirsiniz ki bu buradaki yuridullahın irade, tekvini iradedir. Ve aynı deyirsin başka bir kız bayat yok. Allah'ın iradesini Allah için masum diyor. Tümeleşir ama Elef'te olan Mehmet'in imamı Elef'te olan yok İbrahim eşitmişim. O bizden Ayşe. Sizden Ayşe. Görelim. İrade sen beni ola bilir bile, mezhebe gözlüyor. Neyse dene yedi, üç tane ya dört tane Kur'an-ı Kerim'de yuridune getirdi. Yuridune bir başı Allah'ın emri. Sen bana hele bir ayet ki bu kardeş değil, getirdi yine ki Allah orada irade ile bana alınıyor. Ama yuridune yine yok. Sen bana getirdi, yuridune getirdi sen. Deniz. Ama burada irade ilahi. Yuridune. Orası ben evvelce bunu dinlemişten ama bilme istedim diyorum. Ben sizin fiziği burada düşünmüşem yoksa? Ben değilim, bir derdi ya. Ben burada kısalım. Ben de burada tekfirin edeyim. Sen de tekfirdi sorduk. Şimdi ben ne olacağım? Ben böyle düşünmüyorum. Ben daha tamam. Tamam. Tamam. Ben daha bu ayet tekfirin edeyim. Tamam, aydın. Yani yuridullah bu ayet, yuridullah burada tekfirin ilahi. Evet, aydın. Yani siz burada demek istediniz ki bu yuridu sözü Kur'an'da zikrolan bütün yuridu sözleri bu nispetle. Yuridullah sözü tam tekfirin ilahi. Ben diyelim bu ayet tekfirin ilahi. Şimdi sen bana yürüyorsun. Kankret bu ayet. Ben söyledim bu ayet. Sen her neşte bir gün alın. Yürüdü Allah'ın iradesinin tekmini olduğunu sübut etmek tekdir. Ayenin özüyle onun alınan şey değil. Eğer siz orada başka Ayşe'nin başkalarına kafa ödemesini ürünürse ben fikrim takdirinde. Defedeceksiniz de misal. Onu alacak. Ama ki... Ayşe'yle çalışsın bu kardeşler. Yok. Maide sırası 6. ayeti de var. Yuridullahu okuya. Yuridullahu yubeyyine lekum ma ve yehdiyekum sanellezine min kablikum ve yetube aleykum. Allah da bu iradeli. Birincisi ne? Birincisi size evvelkilerin yolunu beyan edemek istiyor. İradeli bu. Bundan başka yehdi yakın hamınızı hidayet edesiniz yoluna. Aha. Üçüncüsü de ki hemsini hamınızı da bağışlasın. Aha. Biz bilirik ki Allah da Kur'an'da başka yerde deyir ki biz insanların ve dinlerin çoksunu cehennemle doldurabiliriz. Ne diyorsun ki Allah'ın yolundan kaçırırlar. Evet. Allah da burada irade değil. Tekvimin ayeti, tekvim irade değil. Bu ayet, tekvimin irade yok diyor. Şimdi bu sorunu sen ne mi getirdiniz? Geri davul getirdiniz. Şimdi sen davul bize onunla ilgili. Yuridullah li yubeyyine lekum. Allah irade ile beyan eylesin sizin için. Hoş hoşunu. Elhamdülillah, irade başlasın diyor. Peygamber gönderip ya yok. Kum oldu kim aitti? Adamın bir de kumdan gözmeyiz. Kur'an'ı muhasebine, Yani bütün insanlar. Kim bana atıp okuyor ona işaretle. Kur'an kimin atıp okuyor? Hazır ne dedi? Kul ya eyyühen nasu inni rasulullahi ileykum cemi'a. Hadi ya. Kardeşim. Abdullah. Abdullah. Kul lil alun. Biz de. O üz ve üze aitti yoksa gaybe de aitti. Kul. Dünyaya gelmeyen uşağı da buna baktı. La sen de diyor kabul edemedim. Kumu koyduk kırarım. Kumda hiçbir şey yoktu. Yuridullah. Allah irade ile insanlara öz hükmünü sattırsın. Sattırdı ya yok. Təkmini oldu da. Tura təkmini. Cəhdi yakub. Sən mənim siz əlim getirmişsən. Cəhdi yakub. Vav qədəm. Bura vav bir dəqiqdir ya. Vav oldu vav əsliyədir. Haliyyədir. Nədir? Burada şəridir. Ha? Bu nizi vaxtı şəri iradədir. Harada neçən sənə? Ne şəri iradədir? Peyğəmbər buna var. Bu nə işarə edirsiniz? Bir dəqiqdir. Amma Peyğəmbəri niyə göndərir? Yaxşı. Peyğəmbər niyə bilər ki, qulaq, Peyğəmbər dikməsdən mən. Məsələn, iki zaman bir nəfərsə namaz diyor. Qudmuram. Əcəb edirəm. Peygamber bu söz deyib Allah'a. Mümkündür bakı. Yok, bir dakika bu söz deyib. Xeyr ola deməyim. Kötəşiriyi de axır. Bir dakika. Perdiyi əməl deyib de. İmkan ola. Kulak. O zaman namazı yok. Allah istir namaz kıl. Kulak. Ya. Kulak. Bir deyil. Kulak. Bu yere kurma olmaz. Yok, yok. Sen de yandın. Allah'ın iradesi baş tutup ya yok. Tekfirin ya yok. Burada tekfir yok. Yok, yok, yok. Allah bilir. Allah subhanahu wa deyir ki, mesela ben de altı, Allah subhanahu wa deyir ki, temizlemek, çirkinliğinden uzak tutmak, sözsünüz, baba, baba şer'i iradesini istedi. Yok, ben de emel etmiyorum. Emel etmiyorum. Kulak, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Allah beyanı istedim. Kulak, ben bir daha, bir daha, Allah kardeşim, ben o Allah kabul edemem. Neyi? Bir dakika diye sevdiğin Allah'tan kabul edemem. Ki ehl-i beyte diye süt temiz olur. Ben göğden, yerden çıkmışam. Ne olur bana? Ben hayır olur. Hemen sözümde değil de. Hadi ehl-i beyte değil mi? Hemen sözümde değil de. Bir dakika diye hayır olur ehl-i beyte halinde diye. Ne kadar oldu değil de. Teşriğinden kalır. Sen şimdi kulağa. Sen bu ayağa ben dedim teşriğiydi. Teşriğini sen sıvı söyle bana. Birim de değilim. Sen diyorsan ki burada hemen o beyan edemek. Kovuldu. Yaxşı kabul edin. Kovuldu kabul edin. Faiz. Yok faiz. Faiz değil mi? Hayır. Hala sen dedin kabul edin. Öyle oldu. Bir dakika dur. Kulağa bak. Tamam. Yaxşı da faiz denecek ki sen diyelim. Ben faizden aram yoktu. Ben bana faizden yeri yok. Özgü atası var. Eğrenin faizden artıyor. Onun ayının bir sözü götürüp o bölümü atırsın ahi. Arkasın geçti ya kum sizi hidayet etsin, doğru yönetsin. Bütün insanlar doğru yoldadırlar. Kulağa bak. Biz de kulağa bak. Kulağa bak. Kardeş sen kovun iş yerini karıştırdın. Kulağa bak. Üzülme üzülme sözcük. Bakın. Vallahi karaklıyız lan ya. Yok yok. Ne var var? Bak çok çok iyi de var. Kulağa bak. Bilmem ki sahibinizin hem var orada da var. Kulağa bak. Kulağa bak. Allah cemaatin hidayet, iradesi var hidayet olsun da. Bu Allah'ın iradesi de kovun edin. Kovun edin. Hekmini dövür Allah'sın bu irada. Hayır, onu dövür. Onu istemeyin nedir? Bir bine hakikaten cinne ve lise illeri ya budur. Hamur ibadet senin. Yok yok yok. Allah ibadet akıp değil. Sey nedir? Allah sey nedir? Bu düşünün. Görün bütün insanlar ibadet edilir. Allah sey nedir? Allah sey özel Allah. İllem yuridullar bilmek yine. Allah seyine bakıcı ya yok. Allah'ın iradesi baş tutup ya yok. Bayan elimiz. Sövbeyi yaptık ulan. Bana bırakın. Bu tekfir ne olur tekfir değil, mümkün değil. Bir dakika deyip, Allah sana beyan edip, ama şerdi de bu. Hiç ben iradeyi ile siz beyan edipse. Benimki görüştü de. Bu hissesi, buna bak. Bu irade, bu hissesi. Tekfir ne oldu ya yok. Ben de kurbanımızı kabul etmek istiyorum. Hayır, kurbanımızı kabul etmek istiyorum. Ben dedim. Yok, kaçır. Her olay yok, yok. Şimdi deyimle göre yok. Bir adım tekfirinizde yok. Ya bizim ki sen denilen ki odur, arkasını hiç olmasa olmaz. Yok, kulağa. Sözden söz katmak lazım değil mi? Bir dakika izah edelim bir söz değilse. Birincisi, kovu irade diyende o demek değil ki eğer bir şey oldusa Allah da dedi ki olsun. Falan şey mesela ki ben istiyorum, Allah da dedi ki ben sizi temizlemek istiyorum. Eğer kimse temizlenen Müslüman oldusa veya Allah dedi ki biz zekatla müminleri temizlemek istiyoruz. Eğer kimse müminlerden zekat verip temizlenirse bu o demek değil ki kovu irade oldu bu. Hayır. Bu teşrih iradedir. Sakın yerine getirilen teşrih iradedir. Ya bu yerine getirilen bir dakika. Sözü getirilen, yerine getirilen her bir sözde kavuni diyorsunuz. Bunu doğru kayıyor. Ben anbala, bir dakika da. Ben anbala sana dedim ki, Yaşar suresinde ayet kavuni teklenir. Bu bir. Sen bu ayenin geçmiş teşrihiydi. Ben diyorum Allah beyan edip ya yok. Bu Allah'ın iradesi baş tutup ya yok. Çok baş. Hada şer'i irade oldu. Necə oldu? Ona göre baş tutmasına yok. Mümkün idi baş tutmasına. Bütün insanlar İslam ne olur? Mümkün idi baş tutmasına. Ben de sual sorarlar abi. Mümkün idi baş tutmasına. Ne oldu önümde? Antarktida veyahut da o Hindular var. Orada İslam dayanı yoktu yok. Olamaz. Dayanı yoktu yok. Kardeşim, ben İnsan da olamaz. Antarktida lanetli. İnsandı da ayet de kim bunlar aydın. Kulağız kardeş, kulağız. Sen başka bir bahse atırsan. Yok. Sen başka bir bahse atırsan Ege'de. Ben sana da cümle diyeyim. Allah'ın iradesi baş tutuyor yok. Bütün insanlar... Beyan edemek. Bütün Allah'ın rezgini ben yine deyip. Allah sağa. Allah sağa. Ben kardeş. Allah sağa, Hazreti Zerif. Ben de. Her yok. Şer'i irade kimi oldu. Kavli irade kimi oldu. Mümkün olmasa. Mümkün irade kimi olmayabilir. Allah olabilmez. Şer'i irade olmayabilir elbette. Peygamber göndermesi bu zaman bir Kur'an. Allah tabi. Bu da terbiyesin hidayet.

Bilsen ki burada yine danışın, köprünle ben üzr istem, siz kirletmesin danışanlar. Eğer köprün olsa bir yere köprü gelir burada. Siz, Allah hiç bak önce teşkiliyi eleyebilmez. Niye? Bilin, Allah bir göğüşüm koyduğu için ki, bu benden yaratmışım ki bunun ben öfkesinden gelmeliyim. Bu ölçümü koyuyor. Teşkili bana aitti, bana adet yaradı, tüm ben mehlukam. Mümkündür isyan edin, ben cehenneme gideceğim. Bu hüküm bunun özüne aitti Allah'ın. Bu beydin, cehdiye kum. Mümkün de Allah özü bir sözlüsün. Ama bu hekim. Bu hekimliği hazır bu Allah'ın. Bir misal getiren tüm sözler artık. Misal? Ayet. Ayet ha. Ayet nedir? Birincisi. Birinci misal ikinci ayet. Bakın da onun sayısının. Gerçekten. Hemen sayısında veyahtaki bir adı. Yaşta bu veyahtaki yaşta bu feyninde. Sayar şimdi. Rızmın, yani bu kalaşın bu yaşta bu hala. Böyle çıkartıyor ki yaşta bu ne? Yaşta bu benim özüm hala. O. Kulağa. Kulağa mı yiysen? Bir, ikincisi de çıkıyor. Bir de. Allah da buna ne diyor? Onlar kadar dinle olsunsa illa yabudun. Ben cinleri ve insanları ancak ibadet için yapmış oldum. Biz diyorsun, Allah'ın iradesi neydi burada? İsteği neydi? Bütün cinler ve insanları ibadet etmiş. Havaya denir de. Sen o ayenin üstünlükte var. Geçen söyledi. Bir ben bunu yaratmaktan maksedim. Yani bu iradem budur ki bunlar bana ibadet edersin. Bu diyor ki, olmaz ki bunlar bana ibadet edersin. Mektedinin söhbet yoktu orada. Allah. Ve me inşa, ve me halaktu. Men yaratmadım cinle var insan, cinler ve insanları. İlle cin de inşa olacak. Ancak ve ancak. Ne yapıyordun? İnşaat çağırdığı telefon aldı. Orada iki tane inşaatı. Videoda var bu. Kaset var. Anadolu Allah'a. Sen bu demek değil ki hak değil mi? Yok, kulak da. Söz dedim. Ben şuna göreyim, sümen namazı. Ben zamanla kırmışım. Sövürüm, geldim ben o salma. Geçti ki, istikamet seni çağırır bəkdir. Top bilərlərini, bilərlər gənclərinin idmançılarını kışın çıxar. Mən yenə deyirəm sizə. Bu iş o da öyle, mən yenə... Mən bir dənə bir bəhs açıram. Onu yenə mə qıçaracam. Zaman da görmüşsün. Yok, beşten asasta ara maram olur. Evvel şairlerde Muhammed razı ki bu ayetlerin bu hissesi de, ayetlerin bu hissesi de Peygamber hanımlarına açıdı. Kullar, o zemirler ama kanımlara açıdı. Buyurun. Evlenmesi var aslında, evvelki zahiliyete olduğu için değil, yani akış için. Namazı top toplu kullanıp, bu zekatı veriyor. Allah'a da Peygamberine şahit ediyor. Ey evvel, Allah sen sadece bir şey yoksa ne yapıyorsun? Arab dilini şu kardeşler, şöyle bir yaptı bilir. Sadece sözü yapara oturur ki, innem olsun sadece manası değil mi? Yani demek ki, mülhete dili Arab'da da, yani asırları mahdudlaştırırsın olduğunu. Fakat, bundan başka programasıdır. Üç nokta var başta. O ayenin evvelde var üç nöfte. Kesilir mi? Ben o ayenin, bu ayenin izbatı. Doğru. Kulak dediğinde hala kesilmezse ben... Ey kulak! Öğretmezsin hafif. Dayanma şartı. Yok yok kulak, kulak, kulak, kulak. Orada kulak dediğinde kulak o... Kulak dediğinde bu. Yok. Özü de bilirsiniz ki, Suvani o işare bulma, o azametti. Her şeye malik. Bilirsiniz de, uzağılır, yanında el çatmaz. Her bu, özün azametine göre o huvazanını tutur. Allah, özünün tersinden diyor ki, o da yerde Hasan Kulu, Hüseyin Kulu da öyleydi razı. Allah der. Liyu zehebe, o Allah temizleyir. İrade demiyor, özü temizleyir. Mümkün de özü bir nefes temizleyen. Ama ortaya çıkıp temizlenmemiş. Ele tanıştık Allah. Eğer sen buna diyorsan ki hanımlarıdır. Ayşe Peygamber, Allah'a da buyurur ki sana o Ayşe. Ömür müminin. Çıkma bari. Çıkma bari bu tür hakkısarla dahiliyet meselesi. Çıkma bari dedi. Hala böyle de değilsiniz ki. Mehbulu. Yok. Ebu Lulu, Hazreti Ömer'i, Cenab-ı Ömer'i uyduradı, çoğufuydu, Emir-ül Mumin'i uyduruyordu, halifeydi. Halifeydi, Peygamber halifesi. Bu aşık kiminle görüştü orada? Kabul edin, görüntü halifesi. Ben hala dedim ki, Ali'yle izlenen cemaat etti, dördüncü halifesini kabul edersem. Ali'nin sohbetini ben giydirdim, o sohbet etti. Hop, cemaat koyuyorsun, kim şimdi de? Bu, kiminle görüştü bu? Allah da öyle dedi, ben irade edemişim. Bu buna aitti ya, yok. Kardeşim, Ayşe mi söyledin? Yok yok, sen bu Esad Suresi. Esad Suresi duydu. Şimdi, kulağa, Ayşe meselesini de değilsen. Ama kısa ve konkret. Şimdi bu iradeye Ayşe meselesi ait oldu ya, yok. Yakşı. Yine bir misal verdim, sen de bana hemen sual sen dedin. Bir her elvada, İhkab-ül Hak kitabında geldiğine göre, Peygamber'e 30 Ömer, Ebu Bakır seçilenden sonra Fatıma radıyallahu anh'a çıkıyor, bütün evler birbiri cebeki de Ramaz'a girmiş ki gelin elini beyat edeyim. Benim bu hemen ayağını pozmak değil. Mesela Ayşe'ye nispet olan da babakını getirmek için. Bir de evvela ben sana dedim, bu ayet dedim, her peygamberin hanımlarına ait de evvel ahire. Bizde genel kulağın, bizde de kulağın. Peygamber ağacı kimdir? Peygamberin hanımı insanı. İşin her hükümde. Çok hanımlar ait. Kulağın başa düştün de ben bir de misal çektim senden. Kulağın aslında. Ben onu size tasdiren geldiler ki bağışına kim idi ve ne demek istedik cemaatı o gün? Düştü mesela. Hemen ben o sahneleri atmak istemiyorum. Kulağa. Bir dakika kulağa. Hazreti Fatıma, ben yine bu ayına sübut edeceğim sana ki bu masumdur. Masum bu işe. Sizin sana bu halde de var. Peygamber buyurur, benim bir hissemdir. Onu kazanlandıran, bana kazanlandırır. Kur'an ayette var, peygamberi kazanlandıran, Allah'ı kazanlandıran, o cehennemdir. Ben de sana sübut edeyim. Ben bir dakika ki ya. Fatıma'yı kazanlandırır. Biz onu diyeceğiz. Ha? Sübut edelim. Ki? Bir dua bunu ki. Ben de sana sübut edeyim. Ama ben sana daha bu kadar kabul edemem ama. Yok yok. Sağ olun. Ama Fatıma'yı kazanlandıran, Peygamber'i kazanlandırmış olduğunu sen yazı ediyorsun ha. Hayır sor. Niye yok? Ben ne bakma. Şu soruları da üzerine getirdim ki. Fatıma, Ali bin Ali Talib Fatıma'yı kazanlandırmıştır. Ne demek? Ondan ben baştan diyor ki. Bu Abu Cahil'in kutuna almam mesela. Abu Cahil'in kutuna almam. Evet oğlum. Evvel Ölüsü kitabını geldi ki Peygamber iki ülke damar durdu. Dua İmam Sadık Aleyhisselam'dan bizde hadis var. Buyurur Fatime-i Zehra ta o vakte kadar ki dirdi bütün kadınlar Ali'ye haram olur. Bu hadistir. O ne de ona olur? Ben de onu izleyeyim. Ben bir de diyeyim. Bu hadis var. Bu hadis var. Bu hadis hansı metruhtir. Kulağa bizde de ben onu diyorum. Tarihte diye. Kulağa bizde de. Kulağa bizde de. Kulağa bizde de. Qeydiri ki, ayyana məsəl, bizim söhbətimiz əhsab o süz. Siz buna iraz getirin mənim söz. İraz getirin, sizə mən deyirəm, bu məlusuzluq sadı, bunların sözü. Qulaq az, qulaq az, qulaq az, bircə dəqiqə deyəm, bircə dəqiqə deyəm, bircə dəqiq, qardaş. Ancaq bir şey həqiqətdirsə, sən tohid, mən yenə deyirəm, sən tohid, sən bunu yol tanımamısansa, yolun həngi sənə aparı, o yolu çatdıranı tanımamısansa, sən hansı yoldan açsın, hansı yoldan tərif edirsən? Sən əgər bu ayənin, bu insanlara satınlıqlı mənanı sən mənə başa sala bilməsənsən, nə qanışırsan bir Allahın əli var, ayıq olun? Mən elə bir Allah dəvələ mən qəbul edəmə, bu bir. Kedi məsələn, qulaq açsın. Bax bu məsələyə. Mən deyirəm, tarih sallanı gedin açın. Sən tarih sallanı bir dənə mənə getirin ki, o məsələ əlbələ uydurma məsələdir. Gedin, baxın. Hələbələdə bəhsusi, məhsusi, arabda gələn kimi hay buş, bir tepik. Səhidə, bu bir nəcə deyəm. Bu məsələ də bu düşün, əvvələ o tarixdə olan bir şey ki, yoxdur, getirilməzsən mənə. Nə getirilməzsən? Götürərsən, evə baxarıq sövbəsində. Yazıda var, deyilsə də var, deyilsə də var, deyilsə də var, deyilsə də var, Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Çıkma. Ç biri. Ha. Demek ki de Ama ne oldu? Bu da ki bu dövüşte ikisinden biri səhvidir. Günahkarı cəhənnəmdədir. Mövla sözü de Mövla. Mövla. Vazlan ya. Sana vurdular. Bir anda yapar. Ya Mevla sözü, veleyeden de her yer yok. Konkret seçir. Yani o değil mi sen Mevla sözü, ben veleyeden değil? Ama o dille gelseydin alabildi daha da. Kaç edeyim, savaş olur, savaş edeyim. Kur'an'dan bir başa sürüp edeceğim ben neyse. Orası bilir ben neyi değil ama ona göre aktar. Kabul edenler de dedi, peygamber değil de. O kendileri bir hafta beleye de beleye. Tamam. Aynen. Kalk. Önce istersen kapın sensin halde gibi böyle. Ben lazım da öyle derdi kurma diyorsun. Mevla sözünün kökü, Arap dilinde. Ha, lan ya, beleye değil. Şimdi uzun yüreğim. Ya, beleye değil. Sen. Mevla sözünün kökü, beleye değil. Ha, lan ya. Yok, beleye değil. Ne değil, ne değil? Bu neye? Lam, yadan ibarettir. Min enfusikin. Müminlerin özlerinden özlerine övladı. Düz değil. Var böyle bir şey. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Onların kadınları, yani peygamberin kadınları sizin analarınızdır. Peygamber bu kadınları kimdir? Diyan. Peygamberin kadınları ummahatuhum. Müminlerin İbrahim'i bütün belalardan çıkartandan sonra o kadar ziyaret. Bütün belalardan, imtihanlardan çıkartandan sonra ona imamet verdim. İnni cailuke linnâsi imama. İnni doğrudan da men. Bu da te'lim innidir. Hakikaten de men. Cailuke. Karar verdim sen peygamberi, sen İbrahim'i. Cailu. İsmi faildir. Elif lansız gelse hiç vakit, hiç vakit. Gelirse gel, işare edebilmez. Kabağa gidildi. Kabağa. Kesmişe de edilmez, yani hep bir zamana. İndiki zaman da gelir. Yani indiden gelecek işaret. Kesmişe bu da ait yoktur. Kesmişe aidiyat yoktur. İnni hakikaten de ben zâiluke karar veririm seni. Yani bu anlamayana karar veririm seni. Linnâsi, simira elennâs. Yani ben sultan yollamıram seni. Linnâsi, linnâs böyle derişti. Böyle nazik şeyler. O da kendi için var. İnsanlar için imama, imam. Kim imam? İbrahim. Orada İbrahim buyurur ki وَمِنْ زُرِّيَّةِ İyi var orada. Benim zürriyeme de vereceksen imameti buyurur لَا يَنَالُ اَهْدِي benim ahdi لَا يَنَالُ اَهْدِي اَذْظَالِمِ benim ahdim zalimlere yetişmez. Demeli imamet ahdi kimindi? Zalim olmayan şart. Zalim olmayan şart. Ahd, ahd. Ahd kimindi? Zalim olmayan var. Yok. Ahd kimindi? İmameti veren kimdi? Allah subhanahu aleyhi. La yenalu, nail olmayacak. Ahdi, benim ahdim. Yani yetişmeyecek benim ahdim. Az zalimek, zalimlere. Zalimler? Ya, tamam kamera, tamam. Şimdi diyeceğim, sonra yaratılır diyor. İbrahim Bey, burada dört serdeste var. Zalim dünyaya gelip zalim gidenler bir. Zalim gelip pat gedenler iki, pat gelip zalim gedenler üç, pat gelip pat gedenler dört. Bu da dört tane dertte tasavvur olabilir. İbrahim peygamber iki tane dertteni peygamber olduğuna göre hiç vakit istemezdi. Zalim gelip zalim gedeni, pat gelip zalim gedeni hiç vakit İbrahim peygamber istemez. O özü istemez. İkisi geçti. Kalıp ortada ikisi. Ne istedim? İbrahim Mersum'di. Mersum diyor peygamber. Yok peygamber Mersum'di. Peygamber Mersum'di. Peygamber Mersum'di ya yok. Asası için bağlılığımı diyorsunuz. Şimdi asası. Bazı asası öğrendirdi. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Sıbıt olma. Yalan değil. Sıbıt olma. Yalan değil sen. Kur'an değil onu. Sıbıt eder. O size bir sıbıt eder. Ayet'e ne diyor? Ayet'e bir şey demiştik. Aklıma ne muhatap? Asası o halindir. Ağzı bir de bir asası var diye. İbrahim özü mensum diye yok. Sen özü mensum diye yok. İbrahim mensum diye yok. İbrahim Aleyhisselam peygamber kim olsun? Peygamber olur. Nasumdu? Ben diyen ben. Musa Aleyhisselam adam öldürmüştü. He? Musa Aleyhisselam adam öldürmüştü. Ferdi Tuzet öldürmüş. Aysol, bu günah değil. Hikmeti var idi. Kızılmaktan Musa'nı öldürmeyin bir hikmet var hocam. Kızıra Allah sana demişti. Hikmet var. Allah sana demişti. Orada hikmet var. Ne hikmet? Hikmet var. Tek bir şey yok. Hale gidin sen. Tek bir şey yok. Şimdi de var. Musa Aleyhisselam'ın görenler dedi ki sen. O insanın hikmeti yok. Diyen. Senin peygamberin, Mehmet peygamberin ne kadar adını öldürür? Ne yapacağız? Çünkü iftirağa gerek zalim olsun. Selim hakkı danışı ben olsun fikir veririm. Birinci desen ki o cünnede öldürün Hazreti Musa. Bize kalsın ne de oldu. Yani boş fikir yanlış geldiğinden ya Allah. Yok. Hareketine düğüt senin öz yani kanı çekiyor sonra genç olmak dese gel bunu müdafiye ile Mersin vurdu öldürdü. Valla Mersin elin Musa'nı ölçen de kabul edemem. Niçin? Kanım atıyor. O asıl vallaha geldiğinde de şöyle bir Musa gönderer. Millet buna kalsın da gidiyor. Yahudi kömeyle de milletsiz de olmadı. Orada kandı yediniz be. Kulak kardeş. Milletinden olanla gördü ki Kulağa. Bu gördü ki, ahır Musa'nın bir dini var, bir dindiydi, yok idi. Allah kabul edemezdi. Ben bizim kaderiyle, o ecel Allah'ın dini değildi sen, başka bir dini değil. Çünkü Allah sana hep bak peygamberleri, peygamberlikten kalak hep bir başka dine yönetmiyor. Abdullah. Sen bayağı mən dedi ki, kesirsən sesimi. İndi sen mən sürmüşsün. Bəli, görürəm nəyə çakıcam. Ənam 124. Asılacaq. Oku bir daha onu. Vay ilədə, at hum. Bunu soyuğum bir beyinət, odur. Yo. Ayatun qavlu lən müminə həttə nüqtə mislə mə vutiyə rusulullah. Allahu a'lamu. Harada verir risaleti. bir Musa ki adam öldürendi. Heç neden bu Volga adamdı, milleti bərəsdi, Allah bilmir risaletini araparır. Əgər Abdullah səxavətə iş tapşırmaq istəsə və o iş mühüm bir iş olsa və kıyamətə qədər o işə bağlı olsa və səxavət haradasa yalan danışan olsa, xətakar ya təhvəliyən olsa, Abdullah heç vaxt o işi oraya tapşırmaq. Səxavətə tapşırmaq. O şahsı Allah. Çünki ona bilər haradasa yalan danışa. O damarsa da. Amma Peyğəmbər Allah, o biraz çobuk diyeceğim fırlattı təşbihə etsin, değil mi o sözü? Değil mi? Allah bilir risaletin hara verir, Enam 124. O bilir kime verir, o bilir Muhammed kimdir, o bilir İsa Musa kimdir, o bilir Nuh kimdir, o bilir Adem kimdir. Bütün peygamber, ona bak sözün olsun. Ve 40 yaşına kadar, 40 yaşına kadar peygamber volgalık eylesin. 40'dan sonra peygamber sen, sen sana peygamber sen, gibi. Ben volga odun değil mi? He, neden volga düzünden Musa'ya? Kimdir onu? Sen, iyisen çık buradadır ha. Kaçat orada derse. Ben volga sözü çıkartmışım. Volga kelimesin yok ama hele bütün mevzunun volga sözünü. Hiç dur. Ne dedin? Sen fırladın. Ne dedin? Ben dedim. Volga sahneleri ya yok, o yer. Ben eriyiz. Kafa eli peygamber. Ben eriyiz. Peygamber kafa eli. Eğer hata edemezsin, Allah kafa eli. Hata edemezsin. Zırağa, sana bozun ağzına düştü. O hata da öldü. O hata Adem de sıç oldu. Yani ki daha yakşıydı, elemiyeti elendi. Orada bir şey yok diye. Kılınada o tek ölçü. Allah'a kusur değil. Eğer biz zulmedik özümüze, o zulüm nedir? Allah'ın nedir? O zulüm, o zulüm ne de Arapça olur, nedir zulüm? Allah buyurdu ki, bundan yeme, bütün zalimlerden olarak. Allah'ın ömrünün sözü. Ziyan, nedir zalim? Araf suresinde açtı, zalim olarsan, zalimlerden olarsan. Yeni hastalanacaksan, orada ikisi var, sonra başka bir Araf suresi. Başka Araf suresi. Misal deyirəm, anlamayın. Ola bilər biraz uyğunluğu olmayan, amma misal deyirəm. Bir saat, iki saat gecikdirdim namazı. Elə bir tənki övlə eləmişəm. Baxdın. Yəni ki, daha yaxşı edirsin, salat, namaz, baxdın, ələ alaq. O şeydə də qınaq gəlir. Peyğəmbərin özünün irfanı məqamı var. O məqamda Qınanılar. Mən kimi mən təzmətin dilən görünmə. Mən tövbəkarlardan oldum. Mən tövbə edirəm. Nədən tövbə edir peyğəmbər? Bu peyğəmbərdir. Bu peyğəmbərdir. Mərasumdur. Nədən tövbə edir? Yaxşı deyir, mən bir sözüm. Mən istismə istəyirəm. Olursa peyğəmbərdən sordu. Əli əleyhissalamdan səhv edəmirəmsə, ya hansı məsumların birindən soruşurlar ki, siz günah edirsiniz, günah edirsiniz, buyurur biz günahın heç fikrin belə eləmirik. Soruşurlar, ya nə Rasulullah, ay Peyğəmbərin nəvəsi, oğlu, bu necə ola bilər? Deyir, sən üzülsəm, hansı uzdan üzülsəm, əlimdə olan Qur'anından da Allah məzhərindən üzülsəm. Buyurur ki, sən heç ayaq yolunda şükürləşmirsən onu yiyin, nəcasəsi meyl eləmirsən, fikrinə getirmirsən, deyir yox. Deyir, biz o günahı özür bilirik. Günahı özür nəzarədir. Bu, İmam Sadiq ə.səlamın ya hansı bir imamın, ola bilə mən səhv edirəm. Onların sözü qorumadı. Səhv edəm ki, mən səhv edirdim, ama sən məni qorursa səhv edəməyəcəm. Bu düzdə bütün insanlarda belə yoxdur, yox? Yox, bütün insanlar aidir. Yəni, anası sınavsız deyilər, üzr istəyirəm. Mən sınavsız, məsəl üçün, yəni insanların hamısı səhv edirsə, əksəriyyətə gedirəm. Səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv edirəm, səhv Biz dedik, ey Adəm, bu sənin düşmənindir, şeytansın. Və lezavcik, həvvasında, xələ yuxri cənnəkuma minəl cənnəki. Sizi cənnətdən çıxartmasın. Səpəş, şədi olarsın. Orada zahirdir işte. Burada deyir, şədi olarsın. Bədbəd. Bədbəd. Şimdi qulaq, gör bədbədliyin nedir? İnnə ləkə. O həmin şəhəyin şəhəyini nedir? Əllə təcu əfiha. Orada az qalacaq. وَلَا تَعَرَى Orada xəstələnəcəksən, sonra da imin olacaq. وَاَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْمَعُ Səhət nedir orada? Dənəsən deyir, cənnətdə az qalmayacaqsan, xəstələnməyəcəksən. Hadi aç, tərcümən oxu. Ne diyorlar? وَلَا تَجُوَ وَلَا Özü oxu, وَلَا ne demək, لَا Yox, bilirəm, ne olayım? Bunu bir şəkinin mənası nasıl? اِنَّ لَكَ Səyin getən o. Əfiki nə deməkdir o? Sən qarışdırmırsan, başa düşdürməsən, nə yaxırıldırsan, qarışdırmırsan. Deyin ki, orada xəstəyidən sözət keçmir. Deyir ki, sən cənnətdə xəstəlik və azlıq görməyəcəksən. Amma cənnətdən çıxsan, bədbəxt olursan, nəyə görə? Çünki deyin ki, Allah əmrindən çıxırsan, deyin ki, cənnətdə sən o doğru qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər qədər Belə olmayacaq, məntiqi məna bu deyil. Yəni, burada yoxdur, yox, orada var. Orada var. Deməli, orada cənnətdə yox. Yəni, cənnətdə yoxdur. Deməli, məntiqi mənası budur ki, dünyada var da. Var da bu, bəlkə yoxdur. Adını düzdür, vardır. Deməli, zaliminin mənası şəkət qal, şədiy olarsan. Şədiy olarsan da mənası bu. Hansı məntiqi mənadan kənar? Tamam. Tamam. Hə, həmçinin bəd xəstəlik də zülümdür, yaxşı. Fərqi var aralarında. Sən işləyib dürüm. Fərqi var aralarında. O demək deyir ki, anca xəstəlik zülümdür. Yox, fərqi var aralarında. Nəyi fərqi? Qulaq as, bu da İbrahimdən deyil, Adəmdən deyil. Fərqi var aralarında. Adəm üçün olan zalimə Allah o biri ayədə bu qıraqdır. Deyir ki, sənin mənim kimi insanlar bunu o zalim ki, Loğman suresində gələn şirkinə... Onlandır. ...yozmasın. Biri o təhzə gedir, biri dağılırlar, ayə nazil olur, Peyğəmbər deyir, yuhun deyin, dəvənin yəhərlən yuhun birbirine sürə. Kədavələr tabi, yıxınlar birbirlərinin üstünə, kədənlərə düğün qayıtsın, gözlüyün gələnlər gəlsin. Hamısı gəldi, çatdı, getirdi əleyini, bir münaq üstün dostluğuzdur, koydu durdu, çıxdı getdi. Gəldi, Peyğəmbər ziyanmışdı bu sizin kitablarınızda, amma təhdiq mən deyə bilmərəm. İndi bəlkə uşaqların yazında olsa yazmaq lazım. Hazırlı səvasız dil yox. Gəlir, qulaqa. O danışdığı kimi, qulaqa. O danışdığı kimi. Ziyan da, Yəməndən Əli Aleyhisselam gəlir şeyə, Kəbəyə. Kəbənin yanında namaz qılır. Namaz üstündə parmağını işarə edir, ziyan faallar. İnnama veliyyukumu ve rasuluhu vel mu'minun allazina yuqimuna salah ve yuqimuna zaka ve hum rafi'un. Uydurma hadis bu. Ayet değil ama aslında ayet bu. Ayet değil. Ama o Ali Mahir'in ayetin cecanı şerhi zekat verin. Abdullah. Qırx dənə sünni rabisi, gətirsən ki, bunu Həzrət Əliyə vurur, qəbul eləyəcək səsirxında. Qəşə olmaq olsun. Qəşə olmaq olsun. Kafir olsun. Konkret. Ekşi, o həzi buydurmaq. Yox, biz nədə ailəsi yətdik. Mən əliyindən ona görə uydurmaq. Alimlər sizin dalıysan, getməyin, gəlir, uydurmayın. Mən sizin onu dəvət edirəm. Kurtur bir İbn Kesir haberi o hadise vayet edildiğinde zeyreti sen yığamışsın giydirirdi ki sonra sizin gibi onun bunun kimisi çıkıp pardon zeyreti yazdırdı koy el sebepler bilsinler ki böyle hadis var o demiyor ki buna bir etika veriyiz hiç kimse bunu demiyor eksine oğlanın adını yoktu kardeş siz nasıl oldu ya çıkıp Ben de dinlemem. Bir dakika dinlemem. Ben de dinlemem. Ben de dinlemem.